الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا سورة أعراف 142 نمبر آیات سے. یہ سورة أعراف کے واقعات دا انبیاء چی دا مخ کے دعو سر تعلق ادری واقعات دا نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اگی تعلق دا سل دعوی دا توحید سر او چی ودعو مخلصین له الدین دوسی ور سرا واقع دلوت علیہ السلام بیان شوا تداغی تعلق یا دویمی دعوی سرو اتبعو مانو دلی لیکم ابیا پینزم واقع دو شعب علیہ السلام و چداغی بزاد تعلق دو توحید دو دعوی سرو او تبعان پکی در طول سرا تاغی تعلق و اتباع دوان دل سرا تسلی در پار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش پگم واقع در موسیٰ علیہ السلام شروع شوا و پاغی کی در غوات احوالو سلور اغو چی در فرعون سرو او ذکر شو سلور اغو چی در بن اسرائیل سرو اغی کیو بیان شو چې موسی علیہ السلام پوریستو اروانو نو مطالبه وکړه د الہ او چې موسی جل لنا الہن کما لهم الہ. دا خبر ډیره سخت وه د موسی علیہ السلام په مزاج باندې ځکه انبیاء باندې حق پرستو باندې شرک خبر ډیره سخت ای ادا خود شرک خبره و نوڑی را سخته و قدویم حالت ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل و سرا چه اغا وعده دا تورات کتاب راولل بنی اسرائیل و لا چه دا غی جون پا صحیح طریقه شی او دا قانون دلان دی شی او اغی که دیر سہولت راشی پدی زندگی کی زکا صاحب د کشاف ہوئی چې موسی علیہ السلام د مخک نه بنی اسرائیل سره وعده کړی و دا په مصر کې و چې کچره دا ظالم الله هلاک کو فرعون نو زه به تاسو له کتاب راوړم د الله طرف نه زیر اولا مخ کی ور کرده کل چه فرعون حلاک شو نبن اسرائیل یا مطالبه کرده یا نوا و موسیٰ علیہ السلام سوالو که چه ربا اوز داغی کتاب واخده کنه چه تاما سر وعده کرده نیلی رب العزت و تا حکم اکو چه کوئی تور تراشا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تزی بنی اسرائیل لکتاب روڑی چیاغی جون دا کتاب جون شی کامیاب جون شی دا عزت او دنیا دی مصیبتونو دا پریشانونا بچ. فوعدنا موسیٰ 30 ليلة بردہ خواہ باب دے چیز جانبین نئی وعد يواعد چې یو سره وعدو کې بلبل سره وعدو کیندې توا وعدو وي چې یو طرف نه نو وعده ندل ته معنا په ظاهر کې ځکه نو صحیح کیږي الله وعده کړو موسی علی السلام سره چې زبا کتاب در کومه موسی علی السلام خو سو وعده نه وکړي نو بس جواب دادی چې دا وعدنا کلب معنا دا نفس خپل فعل سر راځي دا وعدنا سرخه ها مطلب په کسی دا وعدی مضبوط والی پخه وعده وعده کړی وه مونږ موسی علیه السلام سره 30 لیلتن د دیرشو شپو د کمیاشت کې دیرش ورځې که نه قرآن روزی نیازی شپی یادی ذکر اصل شی پکاری اوصل شپا دا در وقت خود دیرانا نورنا جوڑا شوی دخوا نا اکثر قرآن چی ذکر کینو دلیل دشپی ک دیر شو وعدا شوی وخوا واتممنا بی آشرین اللہ بیا منگا دغه تکمل وکړه پور کړې مونږه پلسو نور سره فتم میقات ربي 40 ليله پور شو وعده درب د موسی عليه السلام سلويخ تشپو نو وعده خو د زیر شو شوی وا بیا سلويخ شوی یخو پا دی که مسئله بیانی جدا ناسخ منسوخ دو مخی امتونو نمرا روان باقی امتونو که با ام ناسخ و منسوخ و چه حکمت ریا وقت چلی دو نبی ابا اللہ بدل کو دلتا موسیٰ علیہ السلام سر اول دیر شو وعدہ شیوا چه دیر پورا شو نو اللہ حکم منسوخ کو پسل چې سلويخ شو ښه او دې کې د الله رب العزت خپل راضي او راز دغی چې بس بنديانو سره ډیر مینا ده نو ډیر محبت ده نو لکه یو بند چې چا سره علم شي نو کار څومره واخ وسره تیر کې ناغي وتوي یرب ته خو تا خواړو سروځي تیر نه کړی خیر دی او سروځي زمونږ د رضا د پاره پاتې شکنه ها هپي ور پسې جدای نه قبلې چیر دا بول راځي الله رب العزت وي چه موسیٰ علیہ السلام زمان استا خوڑی را خوخ وگا مناجاتو شو اوسا تچی دینو خیدی اللہ سورت نوری تیرکا چه نورا ام خوگشی او گور دا اللہ سمرا رحم دے سمرا فضل لے دا ایوازی موسیٰ علیہ السلام نا هر بندہ چلا ته توجه وکړه پوره توجه ها دې توجه باندې بابا سره دې چته چې وخ راشي مناسب ځای راشي کنه نو زه وتاوس ته هغه صحیح توجه اومخه ما او غلطه توجه به ته اومخه ما نو چې کله باندې الله ته توجه وکړي کنه نو بیا الله نه پریږي چې اوس باندې او دا حدیثم دا مطلبو چی راغلیو چل اللہ رب العزت وی چی سوکماتا نزدی کی گیا لیشو نزوتا یو باع یو اتا نزدی کی گا دا مطلبی کنا خوا نیو رات خوبا کداو چی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام دیر خواخو پیرا او ادا سڑے نا پیدا کی بیا موسیٰ کہ زیر شنا لسکری ادوی موجه صاحب د کشاف ذکر کړی دا چې موسی علی السلام کله میاش پورا کړه روزه باو کنه د خلینه بدبوئی معلومه کړه هر روزه دار سړی چې نماز ذکر کې د خلینه بدبوئی معلومه یې پخپل کنه ابیا وی چیر دا خو با زمانه دی بل بنده تومزی دا ډیره بده خبره ده نو چې معلومه کړه نو په تاسو وکړه مسواک هو دا بدبوئی لري شي چه مسواکی وانو فقالت الملائکتو کننا نشم من فیکا رائحت المسکی ملائکو اتوی چه موسیٰ علیہ السلام دادی سوکلو منگلا خستاز خلینا دا مشکو بشانتی بوئی راتو نفا افسدت بسواکی دا مسواک دیر خشیو چه خوش بوئی دی پی خراب اکلا نفا امره اللہ تعالی الله حکم کو چوس بلا سور از نور تیره نو یی په دیو جو سلویخ شو ها امام شافعی صاحب بدو موسی علیہ السلام په مذهبینو هغه وی روزه کې او مسواک نه وې پس نماز پخین نه هغه دلیل راځي منګوای د بنی اسرائیل خبرې ښه د بنی اسرائیل کارونه دي دا امت د بنی اسرائیل په شان ته نه ده د دې د خوشبوئی دومره کچا نه ده چې په مسواک لري کیږي دا د هغه کارونه کچو ښه دا په مسواک نه لري کیږي د دې امت کې دا حکم نشته خو هغه د دلیل نیولې نه ښه فتم میقات ربه 40 ليله پرشوا وعداونه ته حضرت موسی عليه السلام سلوي خپې ته خبره اجمالاً خلاص کړه دا بیا اوس د ابتداء نه شروع کړي چې کله موسی عليه السلام کوی تور ته ته د بنی اسرائیل نه جدا کېدو نو خپل ورور یې پکې خلیفہ کو دکه دا اصول دی د نبی علیہ السلام دقه اصول اوی موسی علیہ السلام خپل رور ته هارون دا خواد فی بیان دی نسنگ چی اخی منصوبن هارون او منصوب شو بعضو قرآتو کراغلے چی هارون خلفنی مرفوع راغلے دی چه اے هارون تو زما خلیفہ شخا ویلیو خپل رور هارون علیہ السلام تا چه تو زما خلیفہ شا زما جانشین شا فی قومی زما پدی قوم کی تا خلیفہ سمت لبی سو زمواری دا زمواری چواسلح تبا عددی اصلاح کے دی لفظ تاو گو رہے اصلاح ستاوئی چکسوک دیر سرکشی بغاوت و شور و دوک کئی نو تو بے دفکے اور دیر شو کوشش بکے چدوارا طرفینی او بل سر جوڑ کی روخ کی او شر و فساد تی نلی ریشی دیتے اصلاحوئی لیشی مزکہ حارون علیہ السلام بنی اسرائیل سره چې وخت یې روان پاري کې وداس ډیر بغاوتونه پیدا شو خطبه د حسین کار نه غستو د وځوالو میان کې رفع د پاو کړه او ځوال به روکړه بس دې ته اسلامي کنه ځکه هغه ته ویلو چې واصله اسلام کې خلقو روغ او جوړه وکي د خلکو چې ډلې پری پکې پیدا نشي دا ډېر لوی ګناه دی. بل ګناه دومره لوی په امت کې نشته لکه خلق دو ډلې کول، خلقو کې اختلاف پیدا کول، دا عظیم جرم دی لیکن خلق ورته جرم نه وي. اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین، که مفسدین فسادونه کوي جنگونه کوي کار روانی ډلې جوړی ته به د هغې ملګرتیا نه کوې. د هغې ملګرتیا څه ده؟ چې هغې فساد کوي نو ته به هم ورسره کوې. چولې تاسو یې کولی شئ، زه یې نشم کولی. تاسو سره ملګري شته، ما سره نشته. روضه میدان ته نه، دا خو د مفسدینو کار، ته به چرې داسې نه کوې. د هغې طریقه به نه اختیار ہے، د مصلحینو طریقه به اختیار ہے. په اور باندې به اوباړې او تیل به پناړې د خاورو، ځکه هغې ته فساد وی کنه. ښه ډېر خلق یې تابعداري مو کوه د طریقې او د عادت د مفسدانو فساد کوونکو خلقو. ولما جاء موسی لمیقاتنا، کله چې راغی موسی علیہ السلام خو پورا په وخت باندې چې موږ ته کوم وخت مقرر کړو، نو پاک وخت باندې راغی. لمیقاتنا علام د پاره د وخت ته، لکه قیم الصلاه لدلوک الشمس. اگر کرست برازی سوره طه کې چل الله رب العزت وتوی ما اعجلک عن قومک یا موسی، تا هو تلوار وکړه د وخت نه مخکې رالی، ورځ سبا نه وا تنن رالی، لکه اوسړی ته دعوت ورکې کنه چې د پیر پروت باندې به ولیمه ای، اته د اتوار په ورځ لړ شي نو څومره ملامت ای. کاغه د تډیر وی چې خیر دی، تاله مونږ نن پخې کوي کینه ته زوروغ پنه لګي، په دې ځان تډیر ملامت ای. نو هغه ځان له مقام دی الته به راځي سورې طه کې. ښه وکلمه ربو، خبرې وکړې موسی علیه السلام سره رب د دو. الله پوهیږي د هغې په شان باندې چې خبرې څنګه وي. کلمه ربه، چې څنګه د هغه د شان سره لایق وه. مونږ ته کیفیت نه دی معلوم، معتزله او ته معلوم دی. ښه دا ډېر بې ادبه خلق، هغې وي داسې خبرې ورسره وکړې لکه مونږ چې یو بل سره خبرې کوو. نو مونږ چې یو بل سره خبرې کوو کنه، نو یو خو مخامخ یو، دویم دا چې فاصله پکې په اندازه یي، نو ډېر فاصله یې چې اوري نه، انډر ډېر نږدې چې یو بل سره یې خولې لګي، خبرې بیا نشي کېدې. چې ته خولې یو بل سره یو ځای کې نو خبرې کېږي بیا، نو داسې اندازه وایي چې لکه نو ډېر لرې انه نږدې. انو معتزله وایي دقه سوا کنه، موسی علیه السلام او الله یو بل سره مخامخ وو، نه ډېر لرې او نه نږدې وو. ها بیا او خبرې څنګه کولې؟ لکه مونږ چې خبرې کوو، چې خبره خبره خبره، اول خا بیا با او بیا را، داسې خبرې وي. ها دا غي مطلب څه دی؟ دا غي دا مطلب دی چې د الله په کلام کې هم حروف شته، د الله په کلام کې هم د د قیدی دا پټیشتا الف با تا سا جیم لیرو نو چې کله دا خبرې څوک کوي کنه نو خو بس روزی او رکیږي روزی او رکیږي وجدا وتلاشا وجدا وتلاشا راضی رکیږي وې دقه سید الله خبرې هم دي کنه نو مطلب دا دی چې هغه له حدوث ثابتې چې الله په خپل قدیم ذات ته خو خبرې حادثې دي نو بیا د هغه خواخه چې هر څه کوي ځان له لار سمکړه جهنم ته موږ وایو نه د الله په کلام کې دې تاجت نشتا چې ته دې هغه دې مخامخې ته دې مخامخې دې تاجت نشتا چې اندازا نه دې ډیر لري او نه دې ډیر نږدې او نه دې تاجت شتا چې باغې کې دا حروفي نه نه د الله په کلام کې دا حروف نشتا دا خو د بنده په کلام کې دي هو کته وایي چې څنګه نو په څنګه باندې الله پوهیږي دا مزه شابهات دي ښه خبرې کړې وې موسی علیہ السلام سره رب د ځن نو چې خبرې وکړې نو خبرې ډېرې خوښې شوې وګورو ته دا حال لیکنه ها دا عامه قاعده ده عادت ته یوسف علیہ السلام خبرې وکړې د مصر د بادشاہ سره فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين نو بادشاہ ته وی چې خوځي بنا زی بنا او کنه خبرې مې د خوښې شوې ډېرې اوس به تمون سره ټول مریخه او کنه کته زمون نه لاله نو مونږ به مړو شو تومره پیماین شو زمره یوسف علیه السلام خبرې خوښې شوې دایی که نخواه او چه بیا اللہ خبری کئی او موسیٰ علیہ السلام سرائی کئی نو موسیٰ علیہ السلام دمر شوق پیدا شو دمر محبت پیدا شو چه اگر خبرو که کم خوندو کم لذتو توبه توبه نو زکوار پسیلو کٹی ترقی کئی خواه قال رب ارني انظر اليك اے رب سوال کوما اډیر پاجزه کوما اډیر په محبت یې کوم چې تما تخپل ذات او هيا چې تا ته وګورم ارني او انظر خو یو شی کنه حضور چې یو د الله صفت ته چې ارني ما تخپل ذاتو خیا خدا سی چه انظر چه دا تاو گورم گواری اصلا چه دا اسمان پلقی چه دا سو گورم نا پناشوی نه نه انظر ایلیک نظری ویلی ادراک نده ویلی نزکا سو کو سردار و باسی چه ارینی نفس کا انظر ایلیکا او خیمات ذات خپل چیز تا تاو گورم گرد انبیاءو نسوک زیاد نی پا علم کے او پا دین کے او پا جائز او پا ناجائز کے او پا حرام او پا حلال کے اگی پار سبان دی پوئی نوک دا سوال دا اللہ دلی دو تا ناجائز وے نو موسیٰ علیہ السلام با نکاو کنا نا زمانگ دا عقیده دا چه اللہ علی ذل پزی دنیا کی ممکن دی واقعی شوی ندی واقعی کی گی با قیامت کی چه ممکنی نجایی دی کنا زکا موسیٰ علیہ السلام سوال کرے خوا قال لن تراني هو الا جتمان شلي دي جواب بل شان راغلی دی. سوال کې یو لفظ او په جواب کې بل لفظ دی. سوال کې دا راغلی چې انظر الیک تو تا تا گورما اجو آپ دارا رہے چلن ترانی توانشی لی دیم دس انیوی لی چلن تن زورا ماتاو نا گوری گوری اگا لفظ ندر آوڑے نا منی کئی ہے نا چه گورا را تولی را تم گورا خالک لی دیم شیکا نا وچی تمہا نشی لی دینو سنگا برا تاو گوری لن ترانی دا جوابم پا دی دلیل لے چی دا اللہ رویت کے دیشی ولی که نشوی دے کے نشوی نبیہ با اللہ دا سنوی چی لن ترانی ولی دا سبی ویلیو چی لن ارا چه زو پدی دنیا کی ما سوک نشی لی دے دست بیویلو وقت ایوی چه تا کی طاقت نشتا استاسترگو کی طاقت نشتا چه دی دنیا کی ما ہوئی نی لن تران نو دا طول جوابونا او سوالونا دلیل آل سنت والجماعت تخا یو کو سوال کرده موسیٰ علیہ السلام او انبیاء سوال دا ممتنع شی نکی نذکر رویت ممتنع نده بل جواب کہ اللہ ویلی چه تمان شی لی ده یعنی زمان دا طرف نا سمان نشتا اتا کی طاقت نشتا ره تا بیا دلیل شو چگور اللہ خدا سے ندی ویلی چه زمان طرف نا مانا ده نا لیکن ستا طرف نا قابلیت نشتا کنا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل لیکن تو نظر کوا دی غرتا ما نشی لی دے او مخلوق لی دے شی مخلوق تا گورا کنا دا مخلوق زما د وجود دلیل لے نو بچی دی تاو گورن دا شولا کچی ماتا دیو کاتا چو گورا ولیکن انظر الی الجبل لیکن نظر کوا دی غرتا پین استقر مکانو کدی ٹنگشو پخپل زیبان دی فساو پترانی زردہ چی تبام ٹنگشو ما با اوینی ولی اغا غرد موسیٰ علیہ السلام نا مضبوطو او غرد موسیٰ علیہ السلام نا پا بدن کی مضبوطو او پا عقل کی نا عقل کی خو غرد کام دورو کنا خو پا بدن کی مضبوطو او دلتا کی خود عقل خبران دا دلتا خود جسم او دا بدن خبر دا د جسم او د بدن خبره ده خا چې د الله رویت تبا شي ټینګیږي چې داغه بدن او جسم ډیر عظیم کنه او زه کو تا وې خا کله ټینګ شو په خپل ځای باندې نو تبا ما وینی فلما تجلى ربه للجبل کلا چرناو ورزولا رب د موسی علیہ السلام په غر باندې لکه ګور انور کم ځای دی اسمانونو کې دی او رڼا یې دلته په دیوالونو پریوځي کنه نو دا رڼا هر څوک ویني دا په لیدو کې ډیر اسانه ده دا په بنده باندې بوج نه راولي او که جریتن ور را کوزه او هغه تا ګوري مخامخ نو نشی لیده دیده نه نشی لیده نو بیا چی او کور تا را کوز که شمو تمریزوی را کوز کلیو کنه درو گوی تاوی تا چی دیده نه اسمان تا ګوري نور تا نسترگی دی طولی کری بیریشی او رانا لیدل پکې نه یي ها نو هغه ګرانه ده او چې د نور دی رڼا ته ګوري چې په دیوال پرته ده نو دا اسانه ده کنه نو الله رب العزت وی چې زه به د خپل رڼا په دې غر غورځوم ته به دې ته وګورې نو دا خو اسانه ده کنه ها نو که دا غر ورته ټینګ شو نو ته به هم ورته ټینګ شي زه ته ګوره بس ښه کله چې رڼا وکړه رب د موسی علیه السلام هغې غر ته جعلهو دکن ویګرځو هغې لره ټوکړي ټوکړي او ټوکړي ټوکړي څه کوي چې لوړ په کښته باندې وخر موسی صاعقا او پریوت موسی علیه السلام بې هوش اغیر رڼا ته ټینګ نشو اچې بغیر باندې پریوت و نو بیا د الله رب العزت هغه خپل تجلی توبه تو او غلی ذل حدیث کې راځي لو کشفان کچره الله معمولی کشف وکړ کنه نو لا احرقت صبحات وجهه منتها بصره منتها بصره کله رب العزت د خپل ذات نه کشف کو پردې تل ریکړان چې څومره د الله نظر رسی نه ټولر سبوس ودی نبی او پکې سوک پاتې شي لا احرقت صبحات وجهه منتها نظره دا راغلو نغیتا ایسوک نشی ٹنگی دیکھا دا خو پا اویاو حجابونو دا نور کے پٹتے نو گزارا دا گزارا کی گی خوا اچھے کشفو کی توبا توبا او قیامت کے اغازان لخبر دا قیامت عرص بدل بدل لی کنا دا دنیا نا راغی کے او باقیدہ اغا کشف کی او مخلوق بوتا گوری ولیکن اغه بنی چې لا احرقت صبحات وجهه خا پریوت موسی علیہ السلام بی هوش فلما افاق کلج بیدار شو قال سبحانك دا لفظ وینو دا ډیر د ادب لفظ دی یو دلته کې یو مطلب دا دی سبحانك چی اللہ زمون دقال لے موسیٰ علیہ السلام زمون خودقال لے چی کل پا ہوشا و کل بے ہوشا و سبحانك تذذی حالاتو نپاکی تذذی پریشانو نپاکی ستا حالت نبدلی گی پا یو حالی مخلوق بدلی گی بس رنگو ندی کل یو رنگو کل بل رنگو لیکن اللہ استاذات پہ یو حال باندھ دے تا پہ ذات باندھ دے انقلاب نرازی سبحانکا اول مطلب خدا شو پل عاجزی او دا اللہ علوی او دویم مطلب دارے سبحانکا اللہ تا پاکی تب توی لیکا ذرو جو کم تا تا دخپل خبرینا ما خپل خبره واپس واغستا کما خبره مجاهد وی من مسألة الرویت فی الدنیا ما خویی چکن دا بس دور خبره نی یو نظر با تاو گورمانو ارمان با می پورشی کنا ما تس پتاو چی داخو من مسألة الرویت فی الدنیا ذرو جو کم دا خپل خبری نا چی دی دنیا کی تنشیلی دیں فانا اول المؤمنین او ذا اول داغی خلقنیم چیغی ایمان روڑی پا دی خبرا پا کم خبرا پا دی خبرا بی انکا لا ترا فی الدنیا چی تا پا دنیا کی نشیلی دیں خواہ و دنیا کې ګره په آخرت کې نه چېګنه معتزله خوشاله شو لوعدک السابق فی ذلک ځکه تا وعده کړی د مخ کې چلن ترانی مانشی لی دیگا نظما پا دی یقین دی چی اللہ پا دی دنیا کی تاسوک نشی لی دیگا او کلی زلی شوی نما بلی زلی وی کنا موسیٰ علیہ السلام ایولی زمان سوک مضبوط شتے خوچیز دی ما اونلی دی نباس انا اول المومنین زمان دامت دو گورا توب تو کسمان آدھا توبه دې تنوي چې مخکې به ګناه کړی نو ځکه قرطبي وی او اجمعت الامه على ان هذه التوبه ما كانت من معصيه ذومت اجماع ده چې موسی عليه السلام چې توبت ویلې دي د دې توبې نه نه زمرات چې ګناه نه وي ګناه کوم زه یو دا خو پیغمبر خپل عاجزی بیان دی چې زه ما کوم سوال کړو نو زه غوښنه رجوع کوم ها شیخ الاسلام رحم الله وی چې موسی علیه السلام د الله نه یو ځا ته پوس کړو چې یا ربي اینا اجدو کان اے رب تا کم دے کچھر زمان ضرورتی و حاجتی کنا زبا تاسا رکم دے ملاقات کو ما اللہ رب العزتو ایچ عند المنکسرت قلوبهم من اجلی زبا آغا خلق سرم چې دا غي زړونه داسې کمزوري شوي دي زما د وجه نه زما د یرې نه زما د یرې نه المنکسرت قلوبهم چې هغې سرونه نشي اوچتولی هغې خبره په تاوه نشي کولی توبه دومره یې په زړونو کې الله وي زما یره پرته ده المنکسرت قلوبهم انکسار عاجزۍ ته وي ډېر عاجزان بیاوی چی اقتربو الیا کل یومن شبرن زدگی زلونو تا هر وز نزدیکی گم یولیش یولیشو تا نزدیکی گم بولی ولولا ذالکا لحترقت کچر زدا سنکو ما نزدگا زلونو بہت سو دی اسی کم زوری شوی دی سبکشتے نا چنچنی اگا بچی دی اکه بیا زه په خپل قرب او رحمت بن کم نو بس ودینو زه به اجازه کې ما لا جزان خلق سره ما د غریبانو خلق سره ما د کمزور خلق سره ما چې لوی پکې نشتا غصه پکې نشتا تشدد او سرکشی او بغاوت پکې نشتا تکبر پکې نشتا نویلیو چه دغا خلق سر ما گورا داوی احمد بن حنبل ذکر کردی دی داغ بل کتاب دی کتاب زهد وطوی دا زهد دا خبری کنخا بیویلیو چه امام زهری نقل کردی چه کل موسیٰ علیہ السلام دا رب خبری واری دی مدیر ناشنا پیو لگی دی نویوی چی یا ربی هذا الذي سمعته هو کلامک دا چی ما واوری دی دستا خبری دی قال نعم اللہوی چاو کنا یا موسیٰ هو کلامی بل سوک دی خماتا سر خبری کولی کنا خوا ابی او تاوی چی دا خماتا سر پلگو جبو باندی خبری اکڑی اگر پټول می زه سره کولې نو ته باغې تنوي ټینګ شې وې لموتا راځي کنه زکه هغه خبرې موسی عليه السلام چې اورې زنه وې ځان شوم ویلې چې غدا سوي لکدا په شکل کې چې اسمان ګرړېږي کنه اخلق وګونو کې ګوتی ورکی ننوی داس دی توبه توبه چه اغا خبرو که کم زور و کم توبه خدای اغی تا خوبل سوک نشوٹنگی نزکا موسیٰ علیہ السلام ورطوی چه اروا داستا خبری دی داو تامال طاقت راکو چه ما وقی خودا دور خبری مستاوا و ریدی کنا توبه خدای نالله و تاوی چه دا خوما تا ترا سب معمولی سپیٹ باندې خبری اکڑی پټول می ندی کړی ککړې مې نو لمتا ته په هغه ځای باندې مړوې ښا نو موسی علیه السلام ارمان پوره نشو چې ما الله ولیدې الله ولې تسلی ورکې چې موسی علیه السلام دنیا کې ارمان نه پوره کیږي چا پوره کړی دی ټول خلق ځان سره قبر ته وړو ارمانونه ښا اگر کدی به دنیا کې وی چې غم یې د ډډې لاندې کو ادا سینوی چې مونږ یې د ډډې لاندې کړو ها قال یا موسی وی الله چې موسی علی السلام ان استفیتک علی الناس ته خو ما ډیر اوچت کړې او غره کړې تعالی خو ما ډیر اوچت مرتبه در کړې ده په خلق باندې برسالاتی چتا لمه خپل پیغام در کړی دی ته می رسول جوړ کړي او ویلی می تا چې ان اخترتک تاسو ما بل چا تویلی دي چې ان اخترتک دا او تاسو ما وین تما په ټول مخلوق کې غوړه کړي او خاص کړي کنه او وی کلامین اما بل چا سره دا څه خبرې کړي دي بې د واسطې د ملک نه نه تاسو رمه وکړي او به کلام او پاری کوم خو کتابان دی بیو شیران لکنه په خبرو کې خو په نو راغلی کنه نو په دې باندې خپکه غما غم جن کې غما فخذ ما تیتوکا واخلاغ تورات چما درکڑی تاتا وکم من الشاکرین او شا زما دا تابدارونا زما تابدار اغسو کی چه زما کتاب رسی او زما دعوت او توحید رسی خلقتا اغیتا شاکرین وی موحدین وی نتوم داغی خلق و نشا چه اغی زما پیغام رسولی ستاغوز دغزی موارد خواه وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً اللَّهِ مُنْغَ لِكَلُوْ قَلُوْدَ مُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَفَارَا پَتَخْتُوْكِمْ انہیں ملائکو کولو مُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ چِ سَلْوِ خُرَضِ وَالْتَنُ آغَوِي چِمَا بَاقَيْدَا تو ملائکو دا غی قلمونو کشار آوری دو چاگی تورات لکو ولی اخو کاغذ نو کنا او تختیوی دو زمرودو دیر قیمتی نچه باقی با قلم راک کنو آقی با آواز کهو کنو نوی ماوری دو سلوی خورزی که آقی توراتو لی کنو فا الواح او سلات علم دو عباد خودی رو مبالغ کئی چه دو پسلو خانو باندی راوڑی دا تختیو تو او یو تخته دا غی چوا نو یو سی پاروا نو په کال کې وا غی یو سی پاروي له شو په کال کې او مر چانه شو ویلې د سلورو تنوي موسی علی السلام یوشع علی السلام او بیا رستو عزیر علی السلام عیسی علی السلام دیو وی بل چا خو نشو وی له پکال کې ته یو سپاره چا بصوره تختی ښا ته د مبصرینو اقوال دي تاریخی صح حدیث نه دي اعتماد پینشته دي لیکل کړي موږ د دې پاره پاره تختو د تورات کې من کل شی موعظه د هر یو شینا عبرت او نصیحت چې هر شي ته ګوري نو باغی کې دا الله د قدرتونو د حکمتونو یو لوی کتاب دی او یو لوی باب دی د علم. نو دغه خبرې په تورات کې ډېرې وي چې الله رب العزت ویلو چې بنده دیونی تاو گورا دی غر تاو گورا دی نور تاو گورا دی باران تاو گورا دی وریزی تاو گورا دا دا اللہ دا قدرت نخی نشانی دی نو پہریو کیستا دا پارا دلیل موجود دی دا اللہ پا وحدانیت باندی نو هر شیطا چی گور نو پا نظر دا عبرت و تا گورا شیر دی که ده اللہ رب العزت سکمال لکھا من کل شین مانا قرطبی وی مما یحتاج الی فی دینه من الاحکام ار شیدا سنا چی بس نا چی پا دین کی و تضرورت راضی او غیصر احکامی عباداتی طاعاتی و تفصیلا لکل شین فاغی کی وضاحتو دهری خبری او ده هر حکم ده احکام ده دین علی کل شین معنی اقدا امام راضی وی چه ولا شباتان نو لیسا علی العموم عام تنه ده مراد چه ده هر شی ولی المرادو من کل ما یحتاجو الیه موسی یحتاجو الیه موسی و قومه فی دینهم د دین خبرې پکې وي د دین وضاحت پکې وي لکه قران کې توحید تفصیل لیکنه پورا دا قصې باغی کې مو ټول شی نه هغه کله استغراقی نه دي بلکې عرفی دي چې باغی دین کې باغی وخت کې ست ضرورت نو هغه پکې ول لیکلیو ښا فخذها بقوه واخلا دی تورات لرا په عمل سره کتاب الله دې پر دنیا ترالېږي چې خلق په عمل کوي خلق ازدکی او خلق تنعبرت واخلی او خلق په حجت اونیسی دا قرآن دا هر کتاب دا اصول دی ښه بقوه معنی ابن عباس کوي بجد و اجتهاد په ډیر مهنت سره په دې به مهنت کوي دی ناستینو محنت کی علاقہ محنت با قرآن کہے دا اللہ پا کتاب بے کہے بقوت وَأَمُرْ قَوْمَكَ عَمَرْ كَوَا دعوت وَرْكَوَا اخْفَلْ قَوْمْتَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا چَغِي عَمَلُو کی پا دے خیستا تورات باندے چٹول خیستا دے بِأَحْسَنِهَا کی تر اضافت بیانی دے دانه چې سبق احسن دی او سبق حسن دی سبق نه ټول احسن دی ها الله کتاب ټول احسنی کنه ها چې واخلی عملو کی او ذکرو کی د ډیر ښایسته کتاب ذکر ډیر برکات دی ها هر کتاب د الله چی کنه داغه پس ذکر کې پاغي باندې عمل کول او پاغي باندې محنت کول ذکر ډیر برکات دی نو هغه یو برکت خی دلتا سوری کوم دار الفاسقین ذکر ودا برکت دی چې زبو خیم تاسو تا کور د فاسقانو او کنه فاسقان دي چې خلق ته پریشان ارځای کی اداغي بل علاج نه ګوره بغیر د الله دی کتاب نه د پیغمبر سره مقابله وی فاسقان خلق کله موسی علیہ السلام سره مقابله وی فرعونیان نو یو معنا دادا او بخیم تاسو ته کور د فرعونیانو څنګه بیا تاسو خو کنه چې د اوس مصر وګوره چې روغ ځای پکشته روغ لوخه پکشته ټول ګټي لوټیو ښا ټول کوتره کوتره پراتو ناغه باغونو ناغه نهرونو اناغه بنگلیویا انا غا عرشنو ارس الله ویلو چې زبر تاسو ته د فرعون کور خیمه خورېګا لګو خو ته پاتې ده ها دیو ته په دنیا کې هو چلار او هغه ملک او غزې دوسی یزیم دقه صفات ششار دا تورات برکاتو کنه دا د الله د کتاب برکاتی کنه ها تا یو مانا وا چې مراد دار الفاسقین مصر شي د فرعون کور دغدان لکور جوړ کړو کنه ها دوی مانا کوي امام رازی چه ادخلو کم الشام شام تا بام بوزما اوریکم منازل الکافرین اداغیغا ملکون بذتاو خیم الذین متوتنین فیها چغیبا کی دیر وقت تیر کرو من الجبابرت والعمالقت لتعتبرو بها د سیل لپاره نه بوزما د عبرت لپاره چې عبرت واخلې ښا چرشه نن هغه خلق نشته د پشام کې عمالقه عملیق دا هغه د عادیان نو څوک پاتې شي او ښا هغه سه خلق په آباد چې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته وی چې یا موسی ان فی قوما جبارین تاغ خلق لیزلی دی دیر غٹ غٹ و دیر دنگ دنگ و دیر دور ورو مونگا آغی سرم مقابل کولی شو داغ خلق ناغی و طبیعو خود یوشع علیہ السلام پو وقت کی خوا من اسرائیلو کنا آغا جنگو کو خلق لرکلو ملک واغستو الله خپل مازر اشتیا کړه حسن بصری مراد دار الفاسقین نا جهنم دی تصوری کوم دار الفاسقین ورګه دا خو دنیا کورو د اخرت هغه کور به تاسو مخه خو زینا ډیر خپل دی دغه کې ارسشته ها فاسقان ډیر بختور خلق دی ها په دنیا کې هم کور نه دي شاندار او مزیدار او او په آخرت کې هم ډېر خولي کورونه دي ښه جهنم بعضې پکې وي منازل عاد و سمود عادیانو او سمودیانو هغه ملک به ته وموښیم چې کله تبوک ته ځی هغه به ووینئ که نه ښه سوریکم دار الفاسقین دې حال ذکر کو د مجرمانو خلقو د مجرمانو خلقو و خبره خود کتاب وکنا چې موسی علیہ السلام کتاب راوړو او وی وی چې دا خپل قوم تور سواده ډیر خیسته کتاب دی دې کې ډیر برکات دی ها و سوال پیدا شو چې بس کدا اسې پروتی کنا کور کې نوم به پکې دا برکات دی الله وینا چې پروتي خوځي کې برکات نشتا دا خو چې راواخلي ویس پړي او وایي او زه کې نو دغه برکات دي اجي کوم خلق یې وایي نه زکیه نه عمل پې نه کوي دا قضی اصلاح پې نه کوي دې تضرورت نه غني الله وی دا غي پزړونو به مهر لګوم چې ختم او دا د الله قهر دی کنه ها ټیک ده چې ډیر د برکاتو کتاب دی او یسو کو سره پرانا کې نزی کنه او بزت کی رواني الله وی غیله و سزا ورکوم ساسرف یقینا اړوم بز سند تاکید دی خامخا اړوم بز ان آیات الذین معنا یو د فهم قطعوی د فهم او د ذکر د آیاتونو خپلونا کسان یتکبرونا فی الارض چغی لوی کی پزمکا کی لوی کی ډیر غرور کی ډیر نشل بغیر الحق او حق ور سره نشته ور په باطل باندې ډیر غرور کی په شرک باندې غرور کی پاولیا باندې ډیر مستی او وی زمونږ الله تاجت نشته زمونږ لپاره د خپل اولیاء پر دی وی ښا او زمونږ ارسوی بغیر الحق بغیر الحق سمانا باطل شرک دا مشرکان چې څومره لوی کوي توبه توبه په سبا خلی چا سره خبرې نه کوي ښا او سلام هم نه اخلي د چا ته په سلامو کې انتا توجا سي لکه د بيزي مخ راوړی چې ته وګن دې اخبار ګوري یو جواب نظر کوي چې وعليكم السلام توبه تمره غرور دې تمره تکبر ادا پسو دا بغیر الحق دا په شرک او په بدعت د دې په حق کې الله فیصله کړی دا چې دې به زما کتاب نزد کوي دې به زما په کتاب نه پويږي دا وخت نه ګور یو معنا دا و د قطع دا چې ان فهمي د فهم او د زده کړې دا آیاتونه دا خلق بزر لري کوم اړوم به بل پله به اړوم چې ځای پله نور کتابونه وای خپل داخلي جاری دي چلو زه به اړوم خپل ها اځو معنا دا کوي کشاف ساصرفو بالتبع على قلوب المتكبرين دې په زړونو باندې مهر لګوم کدی از دکین و نیشی از دکوله دا دی باتا بلکو قابو نکی قابو دا طول دا غصیدی که نخواه کورا چه پده روجه که سمر درسو نو او وردیدی که نا دا دی پنیز بانده بلکل دنیا روانه دا ایس نشتا دی خواه در مانا دام کیسا اصرف عن آیاتی ان ابطالها دی بډیر کوشش کی زمونږ د آیاتونو مقابله وکي په آیاتونو کې غلط تعویل وکي تحریف وکي فلاوی نشي کوله او زه دې رضا توفیق نور کوما ان ابطالها وتحریفها او الطعن فيها داود دم متکبرین حال بیان کی چردا سوک دی تے تکبرون فی الارض سوک دی اللہ بے علی پریزی الا چمون تے بالکل مشارون دے بالبنان چ دغدی دغدی خا و یرو کل ایتن کدی اوینی ار قسم دلیل دو توحید ار قسم دلیل دو قران لا یؤمنو بها ورپاری یقین نکئی ایمون و دخپلو اکابیرو پا خبر یقین که وغی دار چانا خپوی دو اغیو استانت نا پا قرآن خپوی دو اغیو خوچروی دا مانا نوکڑی پا قرآن کی لکه دا تاسو چی کوئی او خلق مشرکان کوئی کوئی نیار قسم دلیل یقین نکی پا دی باندی باور نکی پا دی باندی دا قرآن ور تڑی سپک کاری او بلکه مشرانو متویلی دي چې ساتویر الاولین دا وی زمون په حق کې نه نازل شوی دا بوغانو مشرکانو په حق کې نازل شوی هغه وتا تفسیرونه خي چې روح البيان راواله تفسیر يسير راواله دا راواله وي خان هغه ته خي چوغور دي کی داس وګور دي کی داس چې دا آیت د بوتانو په حق کې نازل شوی دی حدیث مسلمانانو باندې لګی او هو هو لا یؤمنو بها و ان يروا سبيل الرشد کدي ویني په دنیا کې طریقه د سنت لار د سنت عمل په سنت چو گورا عمل بدا سکے څنګه چې پیغمبر کړو غم خازي او په طریقه د سنت باندې کې لا تخذو سبیلا ننی سیغی لر لار وی زمونگ دا طریقه نده خوخا ولی وی دی سر خو غم خازی خرابی گی تا خود تاسو دا خلقو غمون سپک کرو وی سره بمرشی اجی سوک رازی دوالا دی بوی چه او خو جنازه شوی داو رسولی دی اوز بخاق شوی وی داولی لیت تخیزو سبیلا داوی لاکم طریقه دا داکم دین دی دور بدو تا گوری خوا اچی بیازی که نا نو یو تابل تا بوی یار پنج پیریانو ارس خراب کرنو انور سکه غم خادی خراب کړ ګوردا کومړې پروتی او شپې په کور راشینو وخت اوري یا د جمعې په شپه مړ شینو بس د عذاب نخلاص شي او خلق پکې سندالال کیو خیراتو کیو هغه پس بیا لاس اوچت کی دواو کی نیگورا غار سے خراب کرو بیالتا پا جنازہ کی اس خاتوی شی اجزان او غریبانان او طالبان او امامان راغلی اگر امر سر لے رکڑو لا اتخذو سبیلا من خویدان منو ویتی ما منا کنا تا تاجت سدے پا دنیا کی اصریا لا اتخذو سبیلا گورو سنت دا بدگوری ہاں وَنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ كَوْوِنِي لَارْضَ گُمْرَهِ لَارْضَ شَيْطَانِ لَارْضَ شِرْكَوْ دَبِذَتَ چه خلق روانه جانده جوڑا کلی الگ چتا ده شاہ غازی بابا لده وره گزم ده سرزم وی خوا وَنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ خوا ده کارونه دیر خواق دی ده شرک ده کارونه دیر خواق دی خوا دغه سي ګڼه ګوڼه ويني ناري ناو زنانا ټول رواني اسوک پکې پلاره ټپي او چاربي سي کوي او ها هو نو چې دی وين رامند کی ښا او ایز دا وی واده ده کنه جنج روان دي جنج زم پکې لستوني راکاږي او ګډيږي ښا سبیل الغی د گمراهی لارې ته ډېر خوشحالي ښه توبه توبه کناری نه دی او کزنا نه دی دا کارونه ډېر خوخي سبیل الغی چې دا ډنګر ډنګي پکې کنا ادا توري ډول کی کنا هغه یو سات ابي اغلی شنو دیو ته وی دیو ته بیا ترغیب ورکې چې ولې ستړې شوې وی وخت دا سد پار جوړ شوی دی دا خو در ننګولو لپاره جوړ شوی ده او دا وی بیا ها وی چې بخازه کې ډنګډونګ نه نه خازي اجه غم کې جوړانې نو هغه غمي وای را سبیل الغی ګوروت کوینی لار د ګمړای لار د شیطان او لار د شرک او بدعت یتخذو سبیلا نسی اغیر رخ پل لار چې زمون وی دقه لار ده زمون به دغه طریقې مونږ ریواج نشو پرې خو دې دا د مشران نه را روانه ولېږي نه پويږي ولېږي مسلمانانو ولې منځونه او ځونه نه کول دا وی د مشران لار ده مونږ به روان یو چې تا ته وې چې هر وخت مشران جهنم تذین و تبا مر سر دی و ایزبت نمخ که زمان ناو دی دور پا دی لاری باندک لگ دی خان و ایزبت نمخ که زمان یتخیدو سبیلا و دا وجه سدا چلار دا هدایت نقبلی لار د قران او سنت نه قبلي او لار د شرک او بدعت قبلي الله وی ذالک دا وجه بیان ښا در دی وجنا بینهم کذبوا بآیاتنا بل وجه نشته دی آیاتنا دروغ جن کړی دی دی قرآن دروغ جن کړی دی توحید او سنت دروغ جن کړی دی دغه په حق کې همخ کې ویل دي ښا چې موږ دغه ته نه یو تیار چې خپل پیریان څه کوي موږ دغه ته نه یو تیار ارضی بشرم نو شرمول کذو بی آیاتنا حلک آگی خو قرآن وی کنا وی که قرآن وی خو بس نیمانو خو تم دون لے کافر که قرآن وی خوی نیمانو خوا داوی دید زان نا پا کیو آئی سنگا زان نوی وی چه تلاوت کئی نو دغا ایمانو خوا خوا اجه دا بیا پا خپلا شورو شن دقوی دا دی خبری دا مونگ نمانو خوا ویستا دا مطلب جی تش تلاوت کوا انور سمو حیا دا غلق دے درو جن کری آیاتو نظمونگا وکانو عنها غافلین او دی دا دینا بی پروائی کو ان کیو دی تے ضرورت نگانا او قرآن وی دا دی دا پار نور آگلے چته به خلق کافر کوا اچا ته مشرکان وای اچا ته بدعتوان وای اچا ته سو دا خو ای بس د الله کتابو د برکت کتابو ازی چې کور کې پروت نو باز ادب کوا قدر کوا او سار وختي را واخله کلی یکا باز دې پر راغله وکانو انا غافل وی لٹائی ہے نا رارائی ہے نا چیزی کی خودی سوئی وی توبہ توبہ پدی مونگ نپوئی پدی پیغمبر پوئی دو مونگ پی دان کافر کو دی تا گورا کپر ہوئی خوا دیکھ وجہ بیان کڑا چی دی خلق دی گمراہ سبب سدے چی لا یؤمنو لا اتخذو نرازی نرازی دا ذکر چیز قرآن کذو بی آیاتنا دا دین ایزان غافل کرده دا سی غافل کرده چنیز لکی نبکی سوچ و فکر کئی نبی خپل عمل سمئی نبی خپل عقیدہ سمئی نبی خپل معاشر سمئی دا اللہ دید پار را لے گلے خوا چپ دیبان دی ارس و سم کئے دا دا ہر اصلاح دا پار دے خوا عقیدہ پی سمکے نو عمل پی سمکے نو معاشرہ پی سمکے نو معاملات پی سمکے نا غافلین دی غیبی نا نو اسی ہے سزا ذکر کی دا آخرت اگا کسان چی در اغجنے کل آیاتو نظمون دا توحید نے انکارو کنو لقائل آخرتی املاقات دا آخرت چی قیامت تی اگا نمانیم حبطت اعمالهم تو ادا منزو دست لکے اسی زان کڑے خوا تا خون قبلی دی منزو دست ای سجد نشتا خوا خود ریاض پارا بیکے نو ریاض پارا بیکے نو حبطت اعمالهم تو لملون دی برباد شو سمرا نقصان دیو کزان سرا هل یجزون الا ما کانو یعملون سزا نشی ورکو لذی لرا مگر داغ عمل چی دی کڑے دیں دا مقام ذکر شد موسیٰ علیہ السلام دویم چکورو بنی اسرائیل سرا چی کتابی اراؤڑو بیوشی پی رالا بیوش شو در دی قوم او د خپل بنی اسرائیل د خدمت ته پارخه سمر سخ مقام او دریم مقام ذکر کی دا غین او سخت ها او دغه حال له چې کله موسی علی السلام کوی تور تلار او خپل روري خلیفہ کو نل تبقی یو باطل پرس پیدا شو یو غلپ کی پیدا شو دایی خصو کی پی جنی نا سامی ریپ کی پیدا شو اگر دید موسیٰ علیہ السلام شاگرد دا ډیر خو داغ ادب و احترام و ددو سرم پدغ باندی زد پیدا شو چی دا ټولو کنا سامی ریو دا قبل قارونو دید فرعون سرا پڑی روچتا تنخواہ باندیو ذکر دیخو علم دیاتو کنخواہ لوی لوی عہدی و سرا دا فرعون او کل چیغا حلاک شار سا ختم شو نو دی پا ضد کرا لچو گورا منگلیر سا خراب کرو زمونگا غا تنخواگانے و زمونگا غا مالنا دولتونا اگر سا گورا دا دی موسیٰ علیہ السلام دلاسنا چی دی راغ نوار سا خراب کرل یوری که مونگ بازن دا بدل اخلو خوا دا خود مونگ کاروبار خراب کن دا بدل بطن اخلو نو کل چی موقع امون تا چی موسیٰ علیہ السلام نشتا ابن اسرائیل دا غصی ناس دی نوزگورا شیطان دیتا ہوئی خوا راغ او ابن اسرائیلو تیوی چی گورا تاسو آگا سرسپین دا فرعونیانو زان سره یخی دی چې عذاب در باندې راشي دا خو مالی غنیمت ته او د مالی غنیمت حکم په مخ کې امتونو کې سوزولو الی راو باسه راو باسه چې وی سوزو غور ته واچو او دې مخ کې راوړم نو سامری مخ کې خپل سره سپین راوغست ا مخ کې ولا کړه جوړ کړی وا اگه که اغردو لغوری و تبال که خواه خلقو با امراوڑو نو پا دی که هارون علیہ السلام امسو نشوئے لیزکا چه خبر غصیو کنا چه مالی غنیمت بس وزولی شی او انجام داشو چه داغی نیس خی جوڑ که اپا اگه که سا حکمت عملیو که اگه نبا آواز راتو نو سامیری وی چې دا خدای دی ګورو ته تا چیرې داسې لیدلې او اوازوم کوي ګورو او موسی علی السلام ته پته نه ونه اور پسې کوئی تور ته تللې او خدای دلته دی له نو بس ټولې دا په عبادت باندې اخته کړو نو تمره پریشانی جوړ کړه زور هنګامه جوړ کړه موسی علیہ السلام ته ماحول خراب کو یا خدای تو ماحول خراب کو بلکې تردی پوری چې سامری وي چې هغه ناراضي هغه په تمه مې هغه دیر شپې ویلې وکنه او د دیر شپې په ځای سلوي نشته نشته بیا ناراضي په دې خلق له دوه کور کوړو واتخذ قوم موسی جوړ کا قوم د موسی علیہ السلام او سامری جوړ کړو او قوم ته ولی نسبت کړي ځکه دیو سره مرګریو کنه ښا ولی دا غلا سي وننیو هغه من نن کو چې من نن کو نو دیو سره مرګری شو کاری وی چې مونږ یو کني یو خدي ته مرګرتیا وی ښا روح المعنی وی نصیبا الی القوم قوم تا نسبتو که چه غیده جوڑ که خواه او قد اتخذ سامریو سخی خواه جوڑ کلو زرگر خواه ویل انهم رضو بهی زکر دیو طول پاگی خوشحالو طول پاگی خوشحالو خواه ولی دا خودید موسیٰ علیہ السلام نمطالبه کری و پلاری چ بیا راتل کنه نو دا خوان خو دی پا از فرعون سره وخت تیر شوو دی په زړه کې دا شرک پروت خو او چې سامری و ته جوړ کنه نو ډیر خوان دیو کو توبه جوړ کا قوم د موسی علیہ السلام من بعده پس د تلو د موسی علیہ السلام نا کوئی تور تا یو دامانا بل من بعده پس د بیان د موسی علیہ السلام نا دمر زمانہ د الله وحدانیت لرا ته ګورو تا هغه ته څومره زمانہ توحید سلویخ کاله بیان کا بیان کا بیان عزیز آغی دا پاسو لگی دنو شرکی اوکو من حلیهم دا غی خپلو کالونا حلیون جمع دا او حلیون مفرد دے نبازو کی حل حلیهم راغل دے او مشور قرد دا دے نو دا کالی خود دی نو دا خود فرعونیانو نا چې د دې لاس ترال نو د دې شوخه دا مسلېات ساته ښه چې مال د هغه چا دی چې دا په لاس کې چې دا په لاس کې کاغه مالک دی کنه دی چې دا په لاس کې نو د دې مال نسبت باغته کیږي ښه نو ټول احکام به په زبان دی راضي کاغه د دې مال زکات ورکولي کارسي دے بے اور کئی تو پلاس کے دے کرنا پلدار چی فرعونیان حلاک شو نو مال غنیمت پات شو نو غنیمت خود دیو کنا زکیہ نسبت دیتا کی من حلیهم دیو جنم دار کوئی فیہ دلیل علان الاستیلاء علام والی الكفار یوجب زوال ملکهم دلیل پدی چې غلبہ کول په مال د دشمن په مال د کافر دا دغه ملکیت نه وباسي ښا دا د کافر د ملک نه ووته چې د مسلمان په ملک کې راغی دا کدا څه شی نه چې عوام د یو ملک د بل ملکی ښا دو ملکین نشی جمع که دے دیو ملک وی خواه نو دا کافر دا قبض نوت دا دی قبض کراغن من حلیهم عجلن سخیو جسدن بدن لہو خوار او دا غد پاراوازو دا غشی جوڑ کنو خواه چاوی عجلن دا غس سخیب و توفون بیوال او سلور خپی او لکی ورسو نا صرف بدن دا سخیو ساخو پاکی نو وخاڑو که خونو آخو دا سروس پینو نا جوڑ شویو جسدو آخو دا پرا خوش پاکی چی خوار دا دا پار آوازو او دی آواز ټول خلق گمرا کرده خوا تو بخده تو آگا خوار پا دنیا کی اسم چلی گی خوا او خلقی گمرا کرده خوا ادا برشی درستو سورہ بنی اسرائیل کی چی شیطان تا اللہ ویلیو چی فضحب زازا چی سو کولیشنو کوا او تا تمہیں اختیار در کرے دے ادا کاغو تا ویلیو کنا چی لین آخر تنی الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا يلا كذ رستكم قیامت پوره زبستاز بندیانو بیخ بنیاد باسو مگر قلیل به بقی پاتش او پنج پیران وشته کنا دا قلیل خوې کنه په دنیا کې ها ارسو کو ته قلیل وی ها الله وتم قلیل وی الا قليلا دغه دې کې الله رب العزت او توي چې زه او ته په دې باندې خپل سوارا پیاده ټول راول اجل عالم بخيله کا ورجل کا وشارکم فی الاموال والاولاد سزا استالا سزا دې چې سو سره کې ها دې ویلو چې واستفزد منهم بصوتک دا غواز دې کنه دا د سخی غواز دې کنه چغلا ختم نه په دنیا کې ټیک داغه به یو شانتی او دا بل شانتی خو اواز ده د خلقو د گمراه سبب دی. بنی اسرائیلم پاغه واد دو کشویو او غوسم خلق پاواد دو کشوی گمراه شوی لهو خوار دا ډیر زبردست واد دی خوا. دا کله د سخی نه راوته کله د بوت نه راوته کله د لات منات د ونی نه راوته او اوی بیدا وګورو تا مونږ سره خبرې کوي کنه ښا. الله رد کوي په دې باندې چې اسړي आवाज بسکه دی کی سدي د خدای توب دلیل داله الم یرا دې زمره سوچ نکاو الله وی دې زمره نګوري انه لا یکلمهم چې دا خو داس خې دې سره خبرې نشي کولې. خدای خواغه ذاتی چې خبرې کوي لکه موسی علی السلام سره په کوی تور کې خبرې وکړي سوره ناشنا خبرې ده ځکه وې دلته او داس خې خدای سره خبرې نشي کولې اځې چې تسبما وان ته आवाज وکي جوړ دی په سجده پریوزی ولا لیاذیم ولا یاذیم سبیلا ولا یهدیهم سبیلا نه زید کول شي دي تاسو سیداره زمرا سوچ نه کوي. خدای خواغه ذاتی چې کلام یې همي کتاب یې همي هدایت یې همي دین هغه خلق تر علی گلی چې دې پسې ده سورۃ مستقیم سبیلا اتخذوا وکانو ظالمین جوړ یې کسخه او اینیو پا عبادت سرا او دی ظالمان او حسن بصری وی کلهم عبد العجل گروتا کلهم عبد العجل طول عبادت کرو الا حارون یو حارون علیہ السلام نو کرنو او امونگا ود جارو خوا چرتے او مرگر اوینو چغه دې شاعت نو وته کمپلاله لکا يروي هغه دغېدي سره شو اړيري دلي دي نو بشمار کنه خدای هډې راغله تا وکړه امونګه پریشان وي. الله رب العزت دې موسی عليه السلام قوم ټول دسخی په عبادت باندې ور پرې واته یو هارون علیہ السلام پکې پاتې شنو نو تو ګورې چې په دې سره وا موسی علیہ السلام ته څومره درد رسېدلی وکانو ظالمین. بیا وی چې موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وی چې موسی تراغلی د قوم نه خبرې اگو یا اللہ ازا خوچ راتلم نو سمو طول زمان پا طریقاو اٹول پا توحید باندیو اللہ رب العزتوی چه وسی اگورا وسی اگورا چه اگا توحیدی ازا لکم دیتا رسول دی فینا قد پتننا قومکا اللہوی ما پا دیر لوی امتحان کیا چولی استا قوم من بعدی که پس تا دینا چه تا سمرا خواری اکلا تا سمرا پا دی محنتو که محنتو که محنت گورا انبیاء کئی خوا اوغا محنت عبور نفرجع موسیٰ الى قومی غضبان اصفا. موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تور نوا پس راگے ستر استومانا توبہ خدا گردہ خدا خوش علی مقامی کنا چیو سر حج لتلی ابیا راضی کنا او دا آغا زینا رابطاو کی چیزا با سبا پلس بجی کزیگا ما نو ایرپورٹ ڈکشی کنواتا سمره خوشحالي. موسی علیہ السلام چې د کوی تور نه راتو نو د غم نه ډکو خوشحالي نه و, غضبان اسفا ګورو ته. نو اخر مونږ به دا خبرې څنګه یېرو؟ ها دا مونږ یېرول شو؟ دا مونږ نه یېرو ځکه چې په دې مسله کې هر قسم وخت راځي. نو چې مونږ دا واقعات پراته یې کنا, دا به زمونږ لپاره یو قسم تسلی چې په مونږ بس مصیبتي مصیبت خو به موسی علیه السلام چې ټول خلق یې گمراه شو د سخي عبادت شروع او څومره د څلوېښت ورځو چلې نه پس راځي او کتاب راوړي او په قوم کې دا کار پیدا شوی. او هو هو څومره سخته دا به نه یې راوي. ښه نو دا خپل سخته به ته هیڅ کار نه شي. خو کله چې موسی علیه السلام راغی او یو یو ته خبره وکړه, اول راغی رور پسې هارون علیه السلام پسې, دغه سی بیا په قوم پسې, دغه سی بیا په سامری پسې, یو یو نه تپوس کوي چې دا تا دا چل کړی دی. هغې ورته خپله صفائی کوي چې مونږ څه خبر یو. دا که د پیر صاحب نه تپوس وکړه, پیر صاحب دی دا هغه داسې کړی دی, مونږ څه خبر یو, مونږ خو موریدان یو, مار یو لر اغلی دی او داسې کړی دی که نه چې د بڼې نه سپک کړی دی. ښه کله چې واپس راغی موسی علیه السلام خپل قوم ته, غضبان ډیر غصه و د خپل قوم په دې کار باندې او په دې شرک باندې او د سخي په عبادت باندې, اسفن او ډیر غمجنو په خپله خواری باندې چې الله دا خواري ما د زیر وځې د پاره کوله, دا دوره سختې ما د فرعون سره مقابلې زیر وځې د پاره کولی, اخو لاړ غرق شو. خو داسې دي دا ولما سقط فی ایدیهم, کلا چې پریوت دی تاس خې پلا سونو کې او تپات شو ملامت شو خ پیمان, دا کنایه ده ان الندم. او قرطبی وی یقال للنادم المتحیر, یو سړی خ پیمان شي او حیران پریشان شي په یو شی باندې, نو خلق وی سقط فی یده, سقط فی یده خا ډیر خ پیمان شو. بیا غس خی سره سکول نو چې ود سره څه چلو کو چروانی کو کس چل ور سره کو دی ته وی خ پیمان شو دا غس خی په عبادت باندې, ور او انهم قد ضلوا او خیلم یې راغی چې مون خو گمراه شوی یو. راو مراتنا علم ده ښه خپل ځانونه ولیدي چې مونږ گمراه شوي یو. وګوره یوازې لاسونه نه, خو ډیر کار په لاسونو کېږي, نو ځکه قرآن پی ایدیهم وایي ښه چې اکثر خلق د دې وجې نه ملامته شي چې دې خپلو لاسو ته بیا خیری کوي. قالوا نوی وی لئن لم يرحمنا ربنا, کچر رحمن کو په مونږ باندې رب زمون, ازمون دا سوال او توبه قبول نه کړی, ويغفر لنا بخنه او نکړه مونږ ته د ګناونو, تنكونن من الخاسرين, نشوبه مونږه ډیر ذلیل په دنیا او په آخرت کې. دا کار پکې خوج لګه حضرت کی بیان راتلخه چې په بشو بیا فورن به توبه استا. کلا چې واپس راغلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې ډکو د غسینا او غمجن ګردا کلام مخ کې وځي رستو کړي دي تا و چې کله راغی او دی سره خبرې غسی او نور دغه وکړو نو دی ډیر په ایمان شو چې وسوسه سره چلو کوم خدا کلام کی تقدیم تاخیر قال او موسی علیہ السلام بئس ما خلفتمونی من بعدی ډیر بد او غلط ته هغه کار چکړې تاسو رستو زمانہ ګور چې زلالم داسې کارو موکو دلګو روزو په اړه نه جدا شوم نو بس تاسو بیا شرک او کفر شروع کو بئس ما مانا صدا اے فعلتم بعد غیبتی چیزا دانا لارم تاز دا سے اکڑو سو حیث عبدتم العجلہ دسخی بادتم اکو بعد ما رئیتم منی پس دا غی چتاو زمانہ علم نوز دکڑے سبق نوز دکڑے من توحید اللہ ونفی شرکایان ہو تو تما دا مسئلہ نوہ کرے چوگر اللہ با واحد لا شریک گنے اغسر با شرک نکوے اتاسو اغا سبق خیر کو دیر بد دے اغا عمل چکڑے تاسو رست زمانہ من بعدی مانا دا غا دخا چبس زمان دی بیان نا دا دعوت نا دی دمر زمانی دا تبلیغ نا عاجلتم امر ربکم تاو تلوار اکڑا دا حکم دخپل ربنا امر ربکم دو معنی یو دا چی امر ربکم وعدد ربستاسو چی دا خوال لاوی لیو چی تسلویخ تو رضولا دیر شو رضولا راشا نتاسو باغی کم صبرو نکڑی شو تاگی وعدین ام تلوار اکڑا انتظارو منکو دیم دا اعجلتم امر ربکم تاسو تلوارو کلا په انکار کی دا حکم دا خپل رب ناچی توحید دیم اللہ یو سویلیو تاسو بل سکوئے دمرٹنگ نشوئے اللہ پا امر باندی دا اللہ پا توحید باندی دیر غصاو دیر نو القى الالواح کی خودی تختید تورات خدا سی کی خودی چلکه او شیخ دینو یو خډیر په احتیاط باندې کی کنه نا خواله چې سره خبره بری او څه غوسه او پریشانی نه کنه اته امداسی چې دا غل خبره د اختیار نه وتی کنه ډیر زیات غوسه او ډیر زیات پریشانی نو کاغه شیخ دینا غړب غونتیو کی دا سی کنه ها نو دا تاسو کی خو دی او په ډیر پریشانی کې به اختیار یې کی ها لکه چې وګورئ دې تینا وګورئ دا مطلب نو چې ماته شوې دور کچوي بعض مفسرینو کلی کلی نو آغاز لگیا دی امام راضی وی چې مونږ ته دلیلو خوی مونږ خو به دلیل خبره نه منو که چا سره دلیل یې په دې باندې چې هغې کې څه تختې ماتې شوې او څه پاتې شوې نو هغه ماتې الله بیا اوچتې کړې چې ورګه چې دې بیا مرامت وکړو دا چا ویلي روغی موٹی وی غدا سنوی چی بس ذکر اس تو آیات نمعلومی گی نو قرطبی دیده کیوئی چی گورو دا آیات نا بعض خلقو غلط مانا و پیدا غست دا سوپیه ندی سوپیه خو پدین کی مستی کئی کنا دا مستی دا چی ذکر کئی کئی نو ٹوپو نا پکی ہوئی ہو بیوششی ہو حلقی پیراش اسوک په غیزان نګریوانو شلې څوک به سر نوې ختو باسي الکه داولې داوی په وجد کې راغې وجد کې راغې ها دا کوم وجد دی داوی بنده بیا په ځان نه پوېږي نو کار څه وکړو ها دین کې خدا څخه کار نشته رې چې تا په ځان نه پوېږي او کای به چې په ځان نه پوېږي خو الله وی ودشه او ودشه مون ترانی دې نشي عبادت ترانی دې نشي عبادت تد هوش کارونه دي تد عقل کارونه دي او کله چې ستانه عقل لار نبی او مون نه کې لیونیه ته خو مرفوع القلم شوی ناغوی چو گور صوفیو تا اغیوی چی دا مونگا دا سی حلقی کو ذکرو نکو پا مونگ باندی وجد راشی ابیا پزان نپویگو نو ایدازه که چی موسیٰ علیہ السلام مونگ زان باندی پوانشنو تختی تنو ورده دی او گورو تا ناغوی کیف تو قاسو قرطبیوی کیف تو قاسو احوال الانبیاء دا انبیاء و احوال اغیبان دی خپل ځان قیاس کی على احوال هاولای السفهای دا ربی وقفا جاهلان بیاوی قد سئلا ابن عقیل عن تواجدهم ابن عقیل نچا تپوس کرو چی دا پدی صوفیو کې وجد راضی چې دا څه شی دی وتخریق ثيابهما وجامش لیدزاننا فقال غوی خطا وحرام دا باطل حرام خطا وحرام ها وَأَلْقَ الْأَلْوَاحْدَ مَعْنَا وَجَهِلِ تبیاوی قرطبی ابن جریرم چخا چه ظاہر السیاقی انہو انما القى الالواح غضبا على قومه دا تختی تورات یا داستی پا گرب کی خودی دا خپل قوم تا غصاو کنا تا دیولی داستی اکڑو فهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا دا طول جمهور علماء قول لے مخکنی و رستنی جی سمر دی اغی موسیٰ علیہ السلام گورا هر موحد اغا پا شرک دیر خپای پا شرک باندر دیر دیات خپا و غصی خوا نبی پیغمبران پا دیبان دی اغی غصی و جگڑی کئی او سوک نیسے سوک تو پدینو پنور تو باندی نا بارے خواہ دیدے کی ابن جریر قول نقل کرے بس بس دا سیچے وی دا موسیٰ علیہ السلام چی تورات تختو کی اکا تو نو بس چه تخته بیرا اڑولا نو باقی که بدا دی امت صفتو دی امت صفت باو دی امت نو پا دیو لغصور اللہ چه کتاب زمائی ازی بتونا در که دبل امت تی نو یہ وردو لی او گورو دا ارنگ خلقشتنو خوا ناغوی قال قتادا قولا غریبا لا يصح اسناده دا ډېر به سند قول له به سند او نسبت هم نه صحیح قتاده تا او قدرت له ابن عطیه دې ټولو رد کړ دې وغیر واحد من العلماء او ټولو او جدير بالرد او لایق دې چې رد کړی شي او اذا سنگر آغلے کانو تلقا قطعدان بعض اهل الكتاب دا سی قول دی چرت دا اسرائیلو دا اهل کتاب نقل کی او په تفسیر کې ولي کې نبي خلق وي تفسیر کې راغلي دي. ابن کثیر وی وفیهم کذابونا وزاعونا افاکونا زنادقتن ورد فدی اهلی کتابو کی دروغ جن وزاعون دزان حدیث جوڑون کی افاکون دروغ جن او زنادقتی کنا دا غیزہ کارون کی خوا دا غیزی مواردہ موسیٰ علیہ السلام پر خواہ دا حال لے صوفیہ و دا قرآن سر دا تعلق دے چگی پا کزان لا وجد گوری او پا انبیاء باندی زان قیاس کی گور آگی بدنامی چگی ام دا کارو نکول توبہ فا خذا براس اخیہم انیو موسیٰ علیہ السلام سر ضرور خپل یجره الیم او ځان ته راکو د غسی د وجنن ولی دا غدا ګمان دی چې هارون علیہ السلام خاموش پات شوی دی د شرک کې دا د غک نه کړي دا غدا ګمان دی او علم وته نشته کنه تو ها کې براشي چې هارون علیہ السلام باقاعده بنی اسرائیل ته بیان کړو چه ظالمان دا سکوه ستاسو رب دا دی که ستاسو رب رحمان دی. قال ابن اما اوی هارون علیہ السلام چه زیاد دا مور دمان دا نیچه گن دا پلار نینو دا دوارا سکرونو خوا دا مقام دا سده چه موسیٰ علیہ السلام تپڑو کی نرمی راولی نرمی راولی پڑھو کے خواہ او دا قدرتی کار دے چیر نمور نم و تواخلی نظر کے رحم راضی زکال تا پا مور کے رحم زیاد تے کنا اے زیاد مور زمان ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم زکم دور اکڑیم ما تب دعوت ورکاو ورکاو خودی ډیر روزه یوازه ما وکاتو یقتلوننی کچری ما سیوا سوی نو نزدیوا چیزی قتل کرده وی نو چی قتلو شی خو خبر روان شو اختلاف جوړ شو او تاویلیو چی تب اصلاح که نو ما سر دقا دی اصلاح غمو نزدیوا چیزی قتل کرده وی فلاتو شمید بیال آدام نمو خوشحاله او پما باندې دشمنان څه چې ما سره لاس اچای کنا همدا چا پیر چې ولار دی دیب خان دی چې ورګه خوج بخپل کور کې اړم شو چې مونږ ته نخلاص شو دی خو بیا ځل کوي کنه نو ځا خبرې وکي اکل وکي تعالی پیغور درکې تعالی پیغور درکې چې صبر نه وکنه مونږ ته وی چې مکا او تعالی صبر وکړي چې وس موسی علیہ السلام راګیر کړي دا وایي ښا اګور د سوپیان دي سوپیان وایي هو یاره وي دا موسی علیہ السلام ولی ورور اونیو ز سرنا او راخ کړي وي در دیو جنا چې تا او تسلوي ورو تاو تسلوی چستا سو رب رحمان دیو تاس دسخی عبادت کوئی تا دی ولیوی گورو تا یعنی موسیٰ علیہ السلام اند سامیری مر گرهو نفاتی پا کی سوک شو تا دمرا پوری خبری شوی دی نو خوا اتب سیرونو لکلی دیم پا دینا دی خباس اغا دید پارونیو چی شرک کی دو تخاموش وی کام بیاو یو بل سر لاسا چولی دی نو داد دیو جن چی پا شرک ایڈیر بد گرن لی دی خوا توم که پا شرک بد گرنی نو نشی بچ که دی لاس باچه خوا لاس باچه یا دیر یا لگو خداو پا کی رازی گوری در دې مسلې سره لازم خبره ده، ولیکن ال چې ته په شرک بد غنی ښا اچ خو غنی نو بیا څه کې بیا په آرام کینا او وخه خورا او جون تیروا ټیم پاس کوا مخوشاله په ما باندې دشمنان امګر ته مال راز دې قوم ظالمانو سره زد دې مرګره نیما لا تجعلنی معدودا مع القوم الظالمین مازی سره مرګره کوا ما خو دې ته بیان کړو سو سو زله تپوستو کها موسی علیہ السلام پوښو چې ما ته خو پته نه و قال رب اغفر لي ولي اخي وی ای زما رب بخنو کما تم زما دې رور تم سګونه کړې اس بخنه بنا غواړي د خدای نه معمولی غونتی کار چې د انبیانو نه اوشي اګونه نه خلاف اولای خلاف اولا او خلاف اولا ګونه نه ښه دواړه جاي خو هغه ځان لپاره ګونه غني چې موسی علی السلام وی چې ما مخکې تحقیق کړی و او هارون ته ملاس نه وی چول ګوره د مشر رور مې ده درې کال رانه مشر ده او ما دا به د بیو کړه دا یادې ښه ازما دې رور ته هم ولي کچر زنه پکې سو کمزوري شوی وادخلنا فی رحمتک او داخل کې مونږ په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین یا اللہ تدیر زیات رحم کون کے دہر چانا خبر ذکر شوا تد موسیٰ علیہ السلام درم حال دبنی اسرائیل سر جو گور پا قوم کے شرک پہ داشت اس کی عبادتیو کو دیر خطرناک خبر وخا اوزگا خطرناک وام چدا یواز بنی اسرائیل پوری خاص ندکنا دا غو سامری داسې یو لبه جوړه کړه چې دا تر قیامت پورې په دنیا کې چلیږي ها او هغه پهل جوړ کو هغه قدم کې خودو او اوس بور پسې راځي دنیا کې ها نو هغه خوش خې جوړ کو نو आवाज ته نه راته او نو دا غسی په دې شکل باندې بخلق بل سو جوړ کی او بت و جوړ کی او आवाज به تی ناراضی نو خلق به گمراه کیږي چګورا خبرې کوي خبر به جوړ کی جانډاو پیوله گئی او د ملک گمبتونو به جوړ کی او نوم به پیولی کی چې شمس الاولیاء ورود قریب الرحمت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی وا دا دغینه جوړ شو کنه ها دا سامیرس خې جوړ کا اور پسې بیا خبره شروع شو شروع شو ها اچ کوم ځای کې خلق ویني الک سناشنا غونته کاروي کیږي ترا شو ګوره تدق ناشنا کارون نشر جوړ شي دنیا کې ها او اینا اسے خلق جوڑ کی خوب دی باندی ارسو کی یقین کئی که قرآن وطوین پاگی یقین نکئی اجی دروغ وطوین پاگی یقین کئی چی با کاکا سیب کی کاکا سیب پا زیارت کی چی اگا کم گمبتنے پی جوڑ کری دی ناغی کی بیچر تسر لگولی پخوا خوارزانو کنا پا 500 روپے پا 500 روپے تولاو پخوا کنا ناغی کی بیم لگولی نوی چرتا دا غلو تا خیال شوی دے نو ار وقت دا شپیر آغلی دے کنا او برا آغا سرو تیزان رساو گمبتونو تا نوې چې څنګه حالت کې راځي دلې دې نو بوټي څه جوړ شوی دې وګورال تکي بوټي جوړ کړی دی ښا وی تاسو په خپل وګورئ نو هلته کې بوټي راز وړاندې دي لوی لوی زیلې کړي دي یاره خدا الکه دا خو یو بوټي دی مونږ ته پریوتی وایو پریوتی لوی لوی زیلې یې پاڼې شنې اپ ارزه کې کی او اکثر په دې ګټو ماټو کې او په دې والونو کې په دې سدونو کې کی نو ګور راشي چر تر اورې دي او یې چې وګور دا د غلونه دغه جوړ شي وي بوټي جوړ شي وي ابیا سره دا دروغ مرګري کړی چې پانتینا وشو کین وینات راو دي زمونږ ډیر مرګري تلیو طالبان خو زور وری کنه او تلیو غاڼه تلیو او پدا سه وخت کې څوک نه امون جوړ ته وی چې غاګونه کې کني تا ور دي بوټي سره ځوړن کوخه چې پانه ته وشو کول نه غې نه پیرا واته ګورو ته ها دا زمرا دروغه تا دی جوړی کنه دا ناشنا خبر نه چې زبنیان نه بوټي جوړ شو در سامری غسخه او کنه ها دا ډیر ناشنا ناشنا خبرې دي دنیا کې مشهور کړی دي ها الله ذکر پسې روشنایی کوي ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسان چې نیولې او د اسخیل را په عبادت سره په خدای توب سره سینالهم غضب من ربهم الله وی زمانه بچ کیږي نه او د دې څه خیال لې دې به زمانه بچ شي خامخا به ورسېږي تا قهر او غضب د خپل رب نه وذلت او ډېر لوی ذلت او په حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې هم ډېر ذلیل بشي ډېر خوار بشي او خلق به په آخري عمر کې ویني چې په لارو کې بناستي دا وګوره او نظر به کمی لاسونه به نیولی ښه لاسونه به نیولی خلقو ته سوالونه به کوي سینالهم غضب من ربهم یو دا دی دویم وګوره د دغې خلقو اولاد د نبی علیہ السلام په وخت کې د مدینې نه چاپیره نه و بنو قریظه او بنو نذیر د قو کنه دا د سامری غ اولاد دی کنه دا د سامری غ موریدان دی کنه دا رضی مشران اوس کی عبادت کړو او قران ځکه بیانې ښه ورنه سوال پیدا کیږي چیرې قران بیا بیا د سخی دا مسله کوي کنه دا څه د پاره کوي دا وایي د دې د پاره کوي دې بنو نذیر او قریظه ته اوري دې موجوده اهل کتاب ته اوري چې ګوره تاسو مشران د سخی عبادت کړو او نو تاسو هم پاغی پس روانی ہے پاغی دسخی عبادت کرو او تاسو دخپلو احبارو در رحبانو او در نورو سی دونو کوئے پرخص دے داوی روح المانی چه سینا لهم اے اولادهم علا عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر او قریظہ دا دی دیا دی زکه دی په دی خپل مشرانو دی پتونه کوي ها وی غټ ډیر خو خلقو وی سامیره رحمت الله علی دا سره وی ها ظالمان بوي وی سامیره رحمت الله علی خو ډیر زبردست سړی تیر شوی دی او کنه وی دا خو ګورا غسمره غټ کار کړی دی الله وی تاسو هم نشه بچ کې دی ها تاسو مدا سه شویل کده سخی عبادت هم چې کړی او برسی دی تا غضب د خپل رب نه په دې دنیا کې او ذلت نو اورسه دوتا ولی بنو نذیر یې خوشړل ملکونه کورونه خالی کړو بنو قریظه قتل کړل غلامان یې کړل وینځي کړل نور ذلت څه ته وي چې د مسلمانانو خدمتگار شو د مسلمانانو جارو کشو د مسلمانانو تابد ارس کی غلامان او وینزی دا لوی غضب و تورسی دخوا وکذالک نجز المفترین دی اور پس نور عام کئی خبر خواه قرآن خو بیا خبر نپری دی رنگ والا ور کئی اللہ وی دقا سی سزا ور کومنگا هر اغا چاہتا چی دزان دین جوڑی دزان طریقی جوڑی پا دین کیم ناشنا ناشنا طریقی و بدعات اللہ وی دیو اغیو شیده اغیس خی جوڑ کرو ادی نور سی دونا جوڑ کرو دیر یہ جوڑ کرو خواه چی دا عرص شریف دے وی مبتری ادا عید میلاد النبی شریف دے او دا گوڑا شریف دے دا موڑا شریف دے تے سورہ جوڑ کری دنیا کی درگاہونا قال ابو قلابا ابو قلابوی هذا لکل مفتر من هذه الامت ای پا دی امت کے ہر یو مفتری چیز دا نئے دن جوڑ کرے دے دی امت کے تر قیامت پوری دا سزا باغت رسی خواہ ہر یو مفتری چچا دا عرسو نا رئیستی دی چا دا میلادو نا رئیستی دی کارسو کو نو دی دا سامیری سر عصاب دی کا نخواہ تا دیو دا سامیری سر پرخ نشتا دے شیخ علیہ السلام ہوئی دغس ابن جوزی ہوئی قال مالک امام مالک وی ما من مبتدع الا وهو يجد فوق راسه ذلة نشته په دنیا کې او بدعتي مگر هغه پويږي چې زما د سر د پاسه سدي ذلت ورګد دغه د سر زکه کته دی ها کوردا بدعتي انداسو چې سرونه وکتو دا خو چې دا وقت پاک شو دا زغی په سر د پاسه ذلت د بدعت پروتی کنه ها بیا سفیان ابن عیینه وی لیسا فی الارض صاحب بدعت الا هو یجد ذلتا تغشاه نشته په مکه یو بدعتی مگر مومی ذلت چې دنه چا پیر شوی ټول هر څه د ذلتی ها د بدعتی دې کنا ته د ارشې ز سوال لې فراکې ز سوال لې جامې ز سوال لا کګړې پلاس د ناغه ز سوال لا ک موبایل د ناغه ز سوال لې ک پټکې د ناغه ز سوال لې یلکا هو د بدعت استادانه سم چا پیر شوې دي دې کې خواړو سم ټوکل نشته ده ها چې سفیان ابن عیینه دا سویونو چا تپوزو کو چې تا سره څه دلیل لې قالو اینا هیا اکم زیرا قال او ما سمعتم هذه الايه ویدایاتم نه دی اورېدلې سورته عرافو چې وکذالک نجزی المفترین قال ویلی نغیوی چې هذه اصحاب العجل خاصتا دا خو دا غی په حق کې نازل شوی دی ښا تغیید پر نازل شو قال کلا او یہ نو توئی چنا نا اتلو ما بعدها درست ور پسی اولولے کنا چو کذالک نجزی المفترین دا وسر ورسلویل تے دے پر ویلی چ دا خبر ایواز پ سامری پورے خاص نہ دا هر بدعتی لوردی زکہ هر بدعتی دا کار په دنیا کې شروع کړی دی کنا ها تګوروتا ای بدعتی او کار نه کوي کنه چې د چا نه سرکښوي کنه نو بدعتی لراشي وی کوزاو ګرځاوا نو سورت یاسین وی اپ موبین وی دا کوزا په خپل ګرځي دروغ وی لاس ولا وروړي وی چورلې نو دا په خپل ګرځي الکه دا سامیرس خیری جوړ کو دا په دین کې کم دی او چې غل معلومه نو کوځاو په ګرځي دا سورته یاسین په ځان نه وای دا الله د کوځې د پار را لګلو کده استاد پار نازل کړو دا ظالمان دي نو مړه سامیرې خودم رګونانګار نو هغه خی جوړ کو ادي تا وګورا نو دې صورت یاسین په کوزه باندې وای په ځان باندې نه وای ښا دا یو طالب ته په طالبانو ناشنای شیخ القرآن وزان تاغا طالبان کینولو چه کم بی مخی چه زمان لحاظ نکی و زمان تپوس کی نزاسی کینولو ناغیو پکیوی کنا شیخ القرآن تا کنا چره چکا چرده سورت یاسین دفو زان باندیوی لیوینو دیبوم کرده دلیو چاپی را ناغو توی نا کنا دیکھو نگردی چاپی را کزا گردی کنا خوا تد پاگی خوصی سوک یقین نکی کتویلی چما تا گوری دو سورت یاسین وائما ازو چور لما خوڑی را بخوا فاغو کزی تا نسبتو کنو خلق زکا دوکا که خوا کنی سڑی خوار وقتی گردی داس خبر دا خوا نو چل ٹول پا دی کزا که کنا خوا والذین عملوا السیئات هغه کسان دا ترغیب ورکی عجیب کتاب دی اولی په شرمونو شرمی او ای زوری ابی اور پسې ول چینی ورکی چې خله خواګه کا ها ترخه شورا به خلل دې ما خامونو نو دا خله خواګه کا ها ګوروتا هغه کسان چې عملونه کړی دی بده گناہونے کڑی دی نو شرکونے کڑی دی نو بدعاتی کڑی دی عرضی کڑی دی سیئات عرضی کڑی ثم تابو ابیا توبو باسی خوش قسمتی بختوری من بعدها پس داغی چی عرضی کڑی دی گوارے خواہ توبو باسی خواہ دو شرک نے خو توبو ایستا کنا آو وس بیا و آمنو بیا ایمان روڑی پا توحید باندے جزا اللہ واحد لا شریک منم داؤگو روزا ان ربک من بعد آل غفور الرحیم نبی شکر افستا پست دینا بخون کے مہربان دین لغفور الرحیم بخون کے مہربان دین دا سی بکی خو دیر لگی کا نخا دیر لگی پدی مشرانو کی باو بڑاگان عالمان چه بدی کتابونو که بڑیر ماهر او خواه تالیبان باور پسیده لاری لاری نرات لو و چه اغیه پوشو نو پا منبر بانده بکین استا خلقو تبیوی چه ما سکڑی دی نو آغا طول غلطو نو خلقو باوتوی چه ولی توس ملاشوی نو آغا باوتوی چه نا ما کتابونو نو کتلی ما اوس کتاب نو کاتو زکه یو طالب هغه سبق نه وي مونږ به ته ډیر وی چلګه واه مخرب واه پسواد کې مونږ اوره کې او په یو ځای بل ځای او چکر به لګاو مونږ به ته ډیر وی چې ته سبق نه وي رحمان ګل نو مې و سیرو هغه نوې مال په دې کې ډیر ثواب ملاوي د شیخ القرآن کتابونه ور سره سمت الضرر او رایسون دا چکم دی بسوائر دا به ګرځولو اپ دی زړو مولانو پسې پدې غرونو به ګرځېدو او پیسې و سره ډېرې وي نو اول به ولته له ډکا وړه اوه استاد خو پدې ډېر خوشحالي او بیا به ولا یو کتاب چې دا کتاب دی شیخ القرآن تی بیا وګوره چې پاره غه کنه تا وګوره بس پدی بغیر دې نو هغه مشران مولان به بیا پر روزه کې پنځ پیر ترالو نو شیخ القرآن به ډیر قذر کا غیله به مستقله کمره ورکړه غیله به مستقل خادم مقرر کو چلکا دا کامرہ بابا دے دا وڈیر قدر کہہ خواہ بابا گانو دا سکر نو بس هغه براله په هغه مشروالي کې وای توبه وستا چې بیا واپس کلی تلاړنو خلق تبیوی چې ما سکړی و ټول غلطو زه اوس مسلمان شوم دا وګورځه خلق شته دنیا کې ها ابو دی کې مشهور لاخار بابا او لاخار بابا په کافیه باندې شرح کړی موږ سره وا خو بس طالبانی یو تنو غوښته وی بیا به راوړم تر اوسه لا نه دراوړې ها لاخار بابا دې په کې سم شوی و ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم بیشک رب ستا پس دینا بخشش کون کے دے مہربان فلما سکت عن موسی الغضب توبہ موسی علیہ السلام غصہ چرتا سڑی دا ارکلا چکینا ستا دا موسی علیہ السلام نا غصہ کنایات دی قرآن خا د حسین سره جوړ کو هغه سره چې ډیر تیز یو د رنگي سوري او سترګي ر استلیو بلډ پريشر هاي شوی او یو ته مينت کوي بلو ته مينت کوي چې ګوره ته خیر دی صبر نکار واخلا او صلی نکار واخلا او ته کینا کنا خبرې کو کنا موږ ناغا رو رو کینی خواه رو رو کینی و دا غصا دی موسیٰ علیہ السلام تسم اولا رو خواه اچی کلا رو رو دا آیاتو نرالو نسا کاتا کیناستا خواه کمش و خواه کیناستا دی موسیٰ علیہ السلام نغصا اخذل الواحا راوی غستی تختیز تورات و روغی موٹی ما تپکنو دا قاعده ده ګرامر ها دلته ویلو القى الالواح دلته وی اخذ الالواح وګورو ته نو که چرته ما ته شوې کنا نو داسې به نه وی کنا پورا چې الالواح اخذ الالواحا به ویلو اخذ لوحا به ویلو هناك نه خو پورا وی اروغه موټی وی امام راضي وی ښا جو هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبتل ولم يبتل آيات دليل لبدي چيز شيء نو مات شوي أنا خراب شوي روغ موتي وي هذا الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون او پا دی تختو دا تورات کی سلی کلیشیو دا دی مضمون سو مضمون چلی کلیشیو ناغی تا مضمون وی خوا زکا نسخ لیکلو تا وی نو نسختن مانا منسوخ لیکلشوی مکتوب دا دی پا آغا لیکلو کی دا دی پا آغا مضمون کی بے حدا و بے انتہا ہدایتو دا دی دنیا دا پارا او ډیر لوی رحمتو د آخرت لپاره ولیکن دا چا د پاره چې د خپل رب نه یریږي موحدین یادی هم لربهم یرهبون نو مخلوق نه یریږي د قبر او د یاندې نه او د بوت نه او د دین نه یریږي لربهم یرهبون رضای خلق د پاره د الله په کتاب کې ډیر لوی برکت ډیر لوی برکت ها ها سلورم آخری واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیل سره چې دا با اتم شیخا تاول نتر آخرہ پورے اگر داو چی موسیٰ علیہ السلام تورات راوڑو بنی اسرائیل تے پیش کو اگر یوی چی دا خمانگ نشو منلے داو دیر گران دے تا زمانگ دو واسن ابار دے او مونگا تاسو یې چې الله ما سره خبرې کړې دي زمونږ په دې یقین نشته یارو یاره کوم دې بوتلو چې دا خبرې مونږ هم واورو نو دا خنه ده څنګه تا واورې دې نو مونږ به هم واورو کنه مونږ هم د خدای خبرې ډېرې خوښې دي کنه می موسی علیه السلام ځان سره او یا مشران ټول خو نشو بوتلې خو چې کوم مشرانو باندې داغي اعتمادو ناغه ځان سره بوتلو دا دویم ځل تلل دي د موسی علی السلام کوی تور تا او د تورات ته پاره نه داغي قوم د مطالبي د وجه نه ها واختار موسی چون کړل وانو موسی علیہ السلام د خپل قوم نه اصل کې من قومه یو په نزد د خافس سره منسوب دی او یا سړی 70 رجلن او یا سړی لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمونږه لاړو کوئی تورتا الله خبرې کولې کلام یې کاو او دی اورې زه نو بیا ګور شوق ذکر عظیم شوق پیدا شوی موسی علیہ السلام ته وی چې لن نؤمن لك مونږ یقین نکیږي ولی حتی نر الله جهرتن چې الله مونږ داسې مخامخ وینو نو علبم یقین شي سوال وکړ ډیر د بیا ته به او ډیر بی ځای دې ته اعتداوي کنه چې موږ کې ویلو ان لا يحب المعتدين معتدين د الله نزي خوخه نو چې نزي خوخه نو راشه وګوره څه چلی وسره وکړه فلما خذتهم الرجفه کله چونی ولذي لرا یو زلزلي چې غوا سوای قوم وته ویو عذاب پراغه بس او یا کسان پریوا ته مړشو موسیٰ علیہ السلام یواز پاتی شو نوز موسیٰ علیہ السلام سوال کئی قال ربی لو شیطا اہلکتا من قبلو وی موسیٰ علیہ السلام ایزما ربا کچر استا دائی را دوی خوا چت پا دی عذاب راولی کستا را دوی چت دی حلاک کی پا خپل عذاب سرا نو اهلکتهم من قبلو د دې د هلاکت وختونه مخکې تیر شوی چې دې کله اسخي عبادت شروع وکنه دغه د هلاکت وخت وکا دغه د عذاب وخت وکا یو او دا سنور چې دې کوم مطالبه کړی دي نو کتا حلا کولی انتا با حلا کلیو دی لراد دی نمخ کی و ای آیا او ما لرهم زانور سرو مرگری کئی دا جزای دو وجه نخوا بل دادا دی زکاوی چه عذابی کنا عذابی نو یا با طولو رازی دا دنیا دا عذاب نبیا سوک پاتی کی گی نا طول حلا کی گی خدا خوستا عذاب نده نزک ازبا که پاتشو ما ولی اتحلیکونا بما فعل السفهاء منا یا اللہ تا چری دا سنکے چه حلاکه خلق و پاغ کار باندی چه بلچا کری کار بلچا کری تا خلق حلاک کی نا ولی تا با حلاکه منگا باغ عمل سره چې کړه دې بي وقفو په ممکن دا خو یو څو تنو ویلو چې مونږ تعالی مخامخ خویا ټول نو ویلي نو تا به داږي پوهې مونږ ټول هلا کولو نه استاد عادت نه دی دا دی قانون نه دی ها نو سدي چې عذاب نه دی ان هي الا فتنه توک دا ستا امتحان دی ها دې ته امتحان وې کنه ها یا دې امتحان سو سر کو نشته کنه نه نه بس د دې کې مرګم راضی او دې کې زخمم راضی او دې کې ارس راضی بیوشیم پکې راضی ګوري نه دا به کې مرګ ته خبر اورسې زم دا ډېر سخت امتحان نوخه ان هي الا فتنه توکو دا ست امتحان دې ته خپل بندیانو کې نه په دې باندې دې وکړه دې امتحان مطلب صحیح تضل بها من تشاو بس بلار کی په دې امتحان سره هغه څوک چې ستا اراده وشي وتهذیمن تشاو او هدایت کې هغه چاته چې ستا اراده وشي د امتحان دغه مطلب نو په دې کې هم ستا مطلب دا و چې څوک به گمراه شي او څوک به پلار شي کنه دا یو مشکل آیات ته چې موسی علیه السلام دا خبره څنګه کړی دا نو عام مفسرین وایي چې بس د موسی علیه السلام وایي چې د ګناګار په وجبان دې تبي ګنا خلق نه لکه او دا د دې دا موت چې دی دا د عذاب موت نه دی نو سوال یو کچې الله ته ژوندۍ کی کنه هغه ژوندۍ شو قال الزجاج وی چې لو شیت اهلک تا من قبلو کستا خو خو تا به لکړ یو مخکې د دینه سمانا ان تبتلیهم بما اوجب علیهم الرجفتهم تا په داسې امتحان هغه ځای کړو کنه چې کوم ځای د علاقات وخت وکنه او چې دی وخت کې دی وکړو دا عذاب نه دی دی عذاب نشي ویلې علامه ابن قیم وایي چې ځي نه دی پوهې شوی دا آیات مطلب باندې پورا چې چا دا ویلې صرف ظاهر ته قتل لري بلکه دا آیات اصل مطلب دا دے چوی دا موسیٰ علیہ السلام سکی استعطاف نو دے دا سے خبری کئی اللہ سرا چی دا اللہ رحم راشی پر اخپلو بندیانو باندی رحم راشی بخنو تاو کی رو رو دا سے اللہ تا خبری کئی نو آخر دا چې بس معافی وتا وکړه کنا ژوند دی کړو دا معنا وی ولذي يظهر لي ام ابن قیم وی چې هغه خبره چې ما ته راضي والله اعلم بالمراد ينور الله خپويږي د خپل کتاب په مطلب باندې هغه دا چې ان هذا استعطاف من موسى لربه دا خبرې چې موسی علیه السلام کوي نو دا د الله طرف نه مطالبه کوي دا الله نه نرمه او د فضل او د احسان وتوسل الیه بعفوه عنهم او وسیله ته جوړی چې دې ته معافي وکا او من قبل سمانا چې الله کتا هلاکولې په خوا به هلاک کړی وکړه حين عبد قومهم العجلة قال جزيز اسخي عبادت شوروك والحاصل انه قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم چمخ کې دین داسې کارونه شوې دي چې هغه د دې عذاب دي او سره دا غینا تا او ته معافي کړې ده تا او ته سویلې نه دي نو اوس به ته څنګه وای نو مونږ چرې دا یقین نکو چې دا تا په دې باندې عذاب راوستو هلاکت څخه پیراوستو بلکې دا ستا امتحان دی امتحان کې به پکار سي زاری فریاد او سوال بخنه نو مونږ به دا کار کوو نو ابن انباری وی چې هاذا استفهامن بمعنى الجهد دا استفام چې کړه چې اته لیکونه یا الله ته ودا سکار کړي چې مونږ به هلاکه پاغي باندې چې کړه دیغه باطل پرستو په مونږ کې ته چری داس نه کوي سا قانون داس نه دی نو داسې رورو دا الله رحم ته دعوت ورکړي دا الله رحم او نرمه ته دعوت ورکړي چې الله مونږ باندې رحم وکړي اے ربا کچرستا خوخوی چو تا حلاک کی دا قوم نو حلاک کڑے با دی امخ کی دا دینا و ایا یا مال رحم زکه به زه هلاک کړې وې چې بیا به بنی اسرائیل ته زنو ملامت او چې د پاتې شمه دې आवाज لړ شمه ناغي به وي چې هغه مشران دې سکړو اجې دوه سره ملک شې ونه بس خبره به ختم شي وای او یا الله چې زه پاتې شوم نو دا زما د پاره ډیره د ملامتیا خبره ده نه اته لیکونا دې بل جواب دی ولي تبه هلاکه مونږه باغ کار چې کړې به وقفو په مونږیم نه نه څه چری داس نه کې ها نه دې دا مگر امتحان استاد امتحان کې دا دوه خبرې تضل بها من تشاء بلار کې هغه څوک چې ستاسو خي او هدایت کې هغه چاته چې تو غواړي انت ولینا الله تزم مددگار تزم حاجت روای فغفر لنا بخنو کې مونږ ته که زمونږ نسو شوی دا ور سره او رحم کې په مونږ باندې وان ته خير الغافرین الله تدیر بهتر بخون کې مهرباني وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنا دا موسی علیہ السلام سوال کوي دا وی په تورات کې د دې امت غصیبتونه لیدلیو نو وی چې الله دغه صفاتونه ډیر خوښ دي کدا زماته امت ته پاره شي دا زماته پاره وړي را خوشحالي چې تا په دې تورات کې د یو امت صفاتونه کړی دي نو کدا مرتبه دې زما امت لرا کړ کنه یا رهو دا به زمونږ د پاره ډیر د برکت او د خیر خبرې اولی کی پدی دنیا کی زمونږ د پاره حسنا دغه اوچته مرتبه او په آخرت او په آخرت کې هم حسنا اوچته مرتبه دواړو سره ده ښه څنګه بقره کې تیر شو په دنیا حسنا او په آخرت حسنا دا کلام بخلاص شي دا رستو بیا جدا کلام ده په دنیا کې حسنا دار چې مونږ له توفیق راکې د نیک عمل مونږ له توفیق راکې د توبې مونږ له توفیق راکې استاد رضا او په آخرت کې حسنه خو جنت ته مغفرت ته دا غواړو نو خو انا هدنا الیک یا الله مونږ تا ته رجوع کوو تا ته رجوع کوو د خپل خبرونه د خپل کارونه کزمون نه سغلته او ختای شوی روجو کو تا دا سوال یو کنو جواب راغی د الله طرفنا قال عذابی اصیب به من اشاء تا ویلو چې زبدیم هلاک کړي وې دا قوم بدیم هلاک کړي وې نو الله وینا عذاب زما چې دې رسوم دې لرا اغه چاته چې زو غواړم هر چاته نور کوم دا خودي خبرو کړې به ادب عدیله می سزا ورکړه تا له خو نظر کوم چې ته ما سره هلاک او رحمتي و سيحت كل شيء رحمت زمار سيد لي ده هر یو شي ته باقي کې څوک خاص خاص نشتا هر شي كل شيء یې ویلي انسان نه بلکه جانور ہوتا حیوانات ہوتا حشرات ہوتا چیزی پا دنیا کی اللہ وی زمان رحمت رسید لیلے اگر دیر عام دے آکم مرتبہ چتا یا دکڑی دا نداغی خلق در تخیمہ چتا و حسنا اوچتا مرتبہ ما دیو امت پار لکلی دا چداغی امت تعریف دتا کوما فسا اکتبوها للذین یتقون ما مقرر کرده اکتبو مانا ماضی ذکر نکڑا خمانے ام اقا دخا زمو قررون دغا مرتبہ دغا حسنہ چتالی دلیا پتاورات کی للذین خاص اغا کسان لا یتقون. دا داغی امت صفت واورا چی اول خبر داغی تقوا دخا. ابن عباس وی یتقون الشرکا قطع دوی یتقون المعاسی چی اغی ذان بچ کی دا شرکنا دا گناہوننا دا کبائرنا دا صغائرنا دا رنبے مقام دے. وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ او بیا د خپل ځان صفائی کوي خپل زړونه پاکي په کلمه باندې خپل بدنونه پاکي خپل عبادتونه پاکي. الزکات امرات تزکیه د قلب ده ځکه صورت مکی ده زکات نولا. نو یوتون الزکات معنا هغه ده چې خذف لحمن تزکا کامیاب شاغسو کو چیزان پاک کد شرک نا. نیوتون الزکاة اگی طول عمر طول جون پدیتی ری چیز اخپل ذان صفائی کئی دخپل ذر صفائی کئی دخپل اخلاق و صفائی کئی دخپل اعمال و صفائی کئی پل معاشر صفائی کئی دا شرکیاتنا دا رسمنا دا رواجنا دا بدعاتنا لسی یو شیخون دی ها. والذین آوکسان دیهم بی آیاتنا یؤمنون چاگی زمان پتو دو آیاتنا باندی یقین کی ایمان روڑی ناگورو پا تورات کی ندی امت صفت راغلیو خوا بیاوی الذین آوکسان دیت تبعون الرسول النبی چی دی تابداری کی دیو پیغمبر چازی مشان پیغمبر دی دوالا نمونه دی دوالا صفتونه دی رسول دی دا اللہ پیغام یہ راوڑے دی چی اللہ تے نسبت کی گی نو رسول دی او چی امت تے نسبت کی گی نو نبی دی بولے نبی مانا خبر ان کے نو امت خبری کا نا ہر پیغمبر دا سیخا رسولی دا اللہ طرفنا و خبر ان کے قوم لرا امت لرا اغا پیغمبر الامیہ یو مانا چیز مکی پیدا کی دن کے دے ام القرآن امیو تذکوی ام القرآن یا دا سی پاک دے وہ سو تر مرگ پوری لکه پاورت باندې چې پاکو چې د مور پیدا شو الامیه دا سی پاک دي د ګناهونو صغیر او د کبایرونو الامیه. دریم الامیه عربی دي او عرب قوم ته امیین ویل شي ولی هغه وی ان امه امیه لا نكتب ولا نحسب مونگ لے لکلوم نرازی گوتا لگو امونگ لے پیساب کتابم نپوئی گو دیتا امت امی ہوئی کنا ندا پیغمبر ہم امی دے کنا لکا پڑھانا دے مخی نسل وستی دی انہی لکلی دی اللذی داغا پیغمبر دے یجدونہو مکتوبا عندهم چی ممی دا اہل کتاب مومی دا اہل کتاب دلرا مکتوبا عندهم لکل شوی دا خپل ځان سره په تورات کې او په انجیل کې سمانا مکتوبا صفته و صدقه و عفافه دا صفتنا دا صدق دا پاک دامنی دا ټول په تورات کې موجود دي کنه ها دي سره دي تورات او انجیل کې ها دا خو د خپل لازمی صفاتونه دي خپل او د دعوت وګوره یا امرهم بالمعروف دی به امر کې خلق ته د توحید او سنت وینهاهم عن المنکر ادي امر کې خلق لره د شرک او بدعت نه او د بوتانو نه چې خلکو پریده دا کارو نمکه وای ها بخلع الانداد عن المنكر، عبادة الاصنام، وقطع الارحام. جدا طول كارون منكرات تي داما كاوه ويحل لهم الطيبات. وديو بيان كي خلقتا چه صفا سدنا وپاک سدنا حلال يحل مانا يبينو ذكا دير سدنا پا يهود حرام شيو پا تورات كي وچه ديراشنو بيان بكي چه دغا حلال لي ويحرم عليهم الخبائث او حرامي با پا دي بانده گنده سدنا چه خلقو دا الله حرام کړی دي مردار وینا وخد خنزير اطول خبائس چې په دنیا کې دي ښا چې بندلته نکر کا ورزي دا حرام. ویزان ومترم بلکاری ادازه چې کل راشی دنیا تا ندی بلری کی دا خلقنا اغدیر دران دران و حکمنا اغدیر چمخ کی قومن باندی پشپگ میاشت روجی اگواری جی سمر منزونا اس راون او دغا سی زکاة سلورم ابرخا و سلور سو کی بسل روپے زکاة سلورم ابرخا بے ورکو لکھا دغا سی زبازی گناہن توبہ بداو چیزان قتل کے ہاں اس چیزا پیغمبر را گئے کنا اغا احکام تول منسوخ شو خواه اطول منسوخ شو خواه والاغلال التي كانت عليهم او اغا سخت سخت سزاگانی او حدود چی بدی باندی لازمو او اغا بتی نوم لری کنا خواه ذکا قصاص خوو پا مخ کی امتنو کی خو معافی پا کنو دیت پا کنو آسخ کارو کنا ادی امت کی خواه سرا معافی امشتا دے دیت امشتا دے داول دغسی نور چی قهرن اللہ پا دی باندکم لازم کریو دابا نخوره نو آغا سختی سزاگانی اکان تعلیم چی پا دی مخی خلق باندی لازم ویم اغبتی نلوی کی دین باسان شی داد آغی پیغمبر صفتو خوا داد آغی امت صفتو خوا بیاوی فاللزین آمنو بی فساکسان چیمان روڑو پد باندی که هرسو کو که عربیو که عجمیو که یهودیو که عیسائیو و آمنو بی ایمان روڑو پد باندی و عزروهو او دو احترام یہ کہو احترام دو پیغمبر لازمی کنا بے دبی بداغ نکے کنا خوا و نصروح او داغ مدد یہ کہو چی اغبا مقابلی او جہادو نکول ندی ور سرمرگرتیا کئی داغ مدد دیتا ہوئی کنا و اتبع النور الذی انزل معهم او تابداری کئی داغ قرآن جنازل کڑی شوی دے دد سران اولائکا دا مومنان دی دا دی امت خلق دی هم المفلحون دا کامیاب دی تو گو رضا پا تورات کی مخ کی کتاب انو کی دا سبتنا دی پیغمبر را غلیو او دی تخمالیمو گو رے خواب خو ته معلومه خو څنګه مفسرین ذکر کوي ابن قیم چې یو صحابي وو نو هغه د یهودو یو راهب سره ملاو شو راهب حق پرستو ښه نو صحابي ورته وی چې صف لی محمدن تما ته د محمد صلی الله علیه وسلم هغه سی صفاتو کا چتنگ پتا تورات کی تالی دلے دیں ناغو توی گورا کانی انظر الیه ویدا سرات یاد دلکا جوسوتا گورما فینی رأیتو فی التوراتی والانجیل پدوارو کی ما ده پیغام دی پیغمبر صفاتونه لذیل ریخا نو یوایا کنا مړا وی لم یکن بالتلیل الباین ولا بالقصیر. تورات انجیل کی دار اغلی چې دا اخیری پیغمبر با ډیر دنګوم نه چې په خلقو کې ښکار علا بالقصیر ان بډیر مندری او فوق الربعات او با سړی داسي چې سلور ګټا ونتی کنه وی داسې باندې کنه ها نبډیر دنګې نبډیر چتی ابیض اللون سپین رنگ والا صفاز هاو دا سپین والی امنا مشربان بالحمرتی لگ لگ سروالی پاکی ملاوی اگا سپین والی خوان پیخا چی سروالی پاکی ملاوی جعدن لیسا بالقتت ویختب گنجی گنجی خوکوانڈی بنی گوری لکه بازو خلقو آسی بانی قطیت بانی خواه او سنگ بای جمع الى شحمتهیم سر بیتر وگنو پوری برابر کٹ کڑی داسی تالیب سر ورتوی کنا داسی بای خواه او سلط الجبین دی وگو او د سترګې ترمیان دا ځای به تک سپینی پړق بکی ها واضح الخد دی اننګی به بالکل ښکاری او اقن الانف پوز به دنګی او کأن عنقه الابریق ویسټ به داسي لکه د سپینو زرو جگ داسي پړق بکی وراغو تخکت لیو کنو وجهو کدائرت القمر او پا مخ کی بے گولائی غن وجدا سے لگا اس پا میں پشانت داو نوی بیادا دا صحابی چو کنو چدنے داو آوری دو کنو نو بیا بل دے کی یو یهودی و تووی دی صحابی تا چتا تا دی پیغمبر صفتون معلوم دی گردے دی پی امتحان کئی خوا چگن دی تبا نی معلوم نو دی صحابی و تدق سداول نتر اخیر پوری اوی چویوی نا یهودی ایمان راوڑو پیر دا خود دمونگ پا تورات انجیل کرا گلی دی دا تاسو نه ذکرې او دا ګټه پته نه چې هغه تاسو نه ذکرې او دا د يهودي لپاره سبب دی ایمان شخا چې دا سی وت تر اخره پورې وي ښا هر کله چې تعریف یې وشو صفات یې بیان شو دیو سره ولګاو کنه ښا ولي واقعات موسی عليه السلام ذکر شو اتوار حالات ذکر شو ذکر شو نو آخری کی زدی پیغمبر بیانو کن چه خلقو اوس خود دیر آغلی دیکن یا بنی اسرائیلو راشه پدبان دی ایمان راوڑے سازو با کتاب کی زدو صفتو ندی زدو تعریفو ندی نو اس با کم شک کوئے نو پیغمبر توی اعلانو کا خوا عام اعلانو کا چکور زدی یا قوم پیغمبر نیم زده یو نسب پیغمبر نیم زده طول دنیا پیغمبر نیم قل یا ایو الناس او آیا اعلانو کا چه ده طول دنیا خلقو کا عربی ہے و کا عجم یه طول تذرہ لگلشو ایم یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم زو استاد دا اللہ یمتا استا پیغام راولن کے دا اللہ طرف نا تاسو تا جمیعن طولو تا یہودی دے کئی سائی دے کہار سوک چی دے خواہ طولو تراغلے نگور رسول پیغام راولن کی توئی نوز دا گئی پیغام وضاحت کئی دس پیغام راولن چی دا تا رسول وئی دې پیغام دی الذي چې الله غزاد ته له ملک السماوات والارض چې خاص اغلرا بادشاہی دا سوانو د زمکو ده زموږ زما په پیغام کې لومبه خبره د الله د توحید ده چې مالک د زمکو د اسمانونو الله دې دا زبردست پیغام دې کنه لومبه خبره پکې ده دفا لا اله الا هو نشته بالحاجت روا بغیر زدن یحیی و یمیتو طول اختیار لنفی و دنقصان اللہ سر دی جوندی کئی سوک او سوک مڑا کئی خبر روان دا دا طریقہ جاری دا خواہ تر قیامت پوری با یحیی و یمیت سوک پیدا کئی اسوک مڑا کئی سوک بس تخیجی اسوک تکوزیگی دا دنیا یو بس دی خواہ یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله نو خلقو کله چې داسې پیغمبر راغی چې ټول دنیا پیغمبر دی نو راشه ایمان راوړی په الله باندې دا توحید اومنه او په دې پیغمبر باندې رسول باندې چې رسولم دی نبیوم دی الامی او امید عربی دی کنا الذي يؤمن بالله وكلماته ګور دا هغه پیغمبر دی چې اول د ایمان راوړی دی دوکه نه کوي ګورې ډېر خلک یې په خپل نه مانی يهوديانو کنه يهوديانو خپلو کشرانو ته وی چې تبعو محمدن ال زهر پس زه ډېر رښتینی پیغمبر دی ښه اچي هغه وی تاسو وی مونږ پری دی دا خو دوکه ده کنه ښه نانا یؤمنو باللہ و کلماتی تاکی پیغمبر پخپل ایمان را وڑے دے پا اللہ باندے اللہ واحد لا شریک گنی او دا اللہ پا ٹولو احکامو باندے او پا آیاتنو باندے او پا اوامرو باندے او پا نواہیو باندے و کلماتی واتبعوہو او دا دی پیغمبر تابداریو کہیں دا مانا دے دکاوئی چی پا اللہ ایمان راوڑل زان لشے دے پا پیغمبر ایمان راوڑل زان لشے دا گورے گڑ وڈ نکے خوا دیرو خلقو گڑ وڈ کری دی پا اللہ ایمان دا دے چی وحدہو لا شریک لہو اللہ واحد لا شریک دے اللہ مالک دے اللہ خالق دے اللہ رازق دے اللہ حاجت روا دے اللہ کارساز دے دا پا راوڑل او پیغمبر معصوم دے پیغمبر معصوم دے رشتینے دے داغ تابداری سبب دا کامیاب ہے نرشے دا تابداریو کے واتبعوہو لعلکم تحتدون یقنن تاسب کامیاب شیم دا داغ دعوتو خوا اعلانیو کو اس دینا پس د بعضې مجملاتو جوابونه دي هغه یو داو چې موسی علیه السلام په تورات کې د دې امت صفت ولیدو نو سوال یې وکړ چې الله کدا زما امتینو زبر ډیر خوشاله شوم چې الله رب العزت وی چې دا امت محمد دی او بیا ورته صفتونه شروع کړو کې دې چې موسی عليه السلام طبيعت خاموخه کړل نو الله رب العزت دا غي صفائی کوي چې نه موسی عليه السلام چې کوم سوال کړي او قبول شو کنه او قبول شو ولي ذکر ډیر کسان دا غد بني اسرائیلونه رالو او دې امت کې شامل شو از دې پیغمبر صحابه شو او دې قران تابعدار شو نو شو کنه بس هغه چې سوی نه کارو شو دا داغه امتو کنه ښه او هغه صفاتونه پاغي کې رااله کنه ښه دا مطلب ومن قوم موسی ټول خو نذیر راغلي ټول تساجت دی مونږه خشاک تاجت نشته ښه خشاک تساجت دی ومن قوم دغه لک زمونږ د پاره خذيخه بعضی د قوم د موسی علی السلام نه امت یو جماعت ته ور امت وته ویخه کلست ندی کشلت ندی هو امت ته ولی یهدونا بالحق دعوت ورکی خلق ته د توحید دا د امت کار دی کنه هم ځای دی امام رازی وی هم الیهود الذين كانوا في زمان الرسول واسلموا ذاياذ يهدون بالحق فدي امه دي مواري واستكن وبيعذلون او فدي حق باندې خپل ځانوم پوره کوي بل ته حواله کنا چاول پزان پوره کی کنا ها نو ددي وسد پیدای چو سره په خپل ځان شرک نه نساتی د بدعت نه نساتی او خلق تداوت ورکی چې خلقو د الله توحید منه اده پیغمبر په سنت عمل کوي ناری او بوتوي چې خپل کور دې سم کا هی که کار او تنشي ویل نو ځان سره خوبه ګوريږي کنه ښا چې مونږ ته و په خپل د خپل کور اسلام نه کې چې ما شومانو ته د جدا تعویذونه پراته دي او کوانجکه هم شرانو ته جدا پراته دي او کله ساختونه کوي د قران آیاتونه او حدیث او کلمات ولي کې نبی په بو کې حل کې نبی اوس کې نو په کوم غړ دي دارته وایا نو دا تا د الله د کتاب بیزتی وکړه کنا تا دا کلمات و طیبه و بیزتی اکڑا کنا پا ساخت کی تاثلی کلیو دارا تا ہوا ہے کبل صدی لکلی ناخو گناہ دے او که آیاتونا و حدیث و کلمی نتو آئے روح چدا گیڑی تلالنو بیا پا کما غارو دی من السبیلین او سبیلین خودوانا نجستین دی کنا دستا ساختو ندی ادیو ایزا توحید بیانو ما میرا دمرا ظلم کے و بیهی عدلون وی قرآن چه اول زان سمکا اول خپل کور سمکا اول دا خپل اولاد و دا ماشوان دا کونجکی و تارون لری که دا سکے اجزان دی پزور بیماران کری دی دا خلقی که نا دا دین مرض نلری کی گی خوا چه کونجکا دی و توا چولا بس بیا ګوره کنه خلک د مچانو مرض تینو دی ګوره دا خو مرض وته تا چولې دي تلری کې دې سم لکه د کټی په شان تلويږي کنه او به یې عادلون وګوره الله رب العزت وی چې د موسی علی السلام امتم دا امت شو کلی وقت تانا امسنته عشرتا اسباتن امما مونږ تقسیم کړل بنی اسرائیل دولس نسل اسبات معنا نسل او څنګه اممن امتونه تنه جوړ شو ها یو یو امتونه جوړ شو ولې دولس اولادو کنه ها هغه په دنیا کې تقسیم کړل چې دا علم تقسیم شي چې دا دین تقسیم شي چه هر ده کی خلق تارنا و رسیم دا تقسیم د عزت تی خواه رست و راضی اگه دا عزت نده و دا دا عزت تی خواه اثباتوان اماما خواه فاوحینا الی موسی دا بیا ذکر کئی چه دا امزکا دولس کلل چه دا دولس خاندانو کنا او اللہوی دیل ما هر کار دولس دولس جوڑ کرده او گو رو تا مونگا واحی کلیوا پا یو وقتی موسیٰ علیہ السلام تا کل چی او بغختوی دا قوم ازیست اسقا و قومو چی طلب کلیو قوم دادو لوبو اندرب بیاسا کل حجر مونگا تا واحی دا کلیوا دا دا اوحینا تفسیر دی سنگا واحی وا چی وحا پامساخ پلا یو گٹا نوی والا کن فم بجست من اسنتا عشرت آئینا روزانگل داغینا دولس چنو چه دارا ٹوب کی کنه لکه دو پواری نزیتا امبجاس وی اچه بیا روانی شی پا زمکا نغیتا انفجار وی نزیده که غلوم بی حالت ذکر کرده اصور بقره که غروسته حالت ذکر قد علیما کلو ناس مشربهم یقنن پی جندلیو حریو ڈلی حریو خاندان زید اسکلو خپل چه دا زما ٹوٹه دا دا دا ٹوٹه دا چه او بل سره جنگ نجوڑی دا نعمتو ندیخوا ذکر دی باس خلاصی گی نو آغا نعمتو نو مر سر ذکر کئی سور کلو مونگ پا دی بانده دواریت نازل کلو مونگ پا دی بانده من او سلو آمر غیو ترون جبین امون و طویلیو کلو خوره خوره یاری گئی ما دست نقصان شیر نده ناشنا سی دونو نو خوره خوره بعضی سترا و صفا اگا چی ممتاسو لرزق در کرده نو دیرو موده من او سلوه و خواڑه خواه گورو تا اللہ پی سوره دوریده و که او دیوی گتنه ولی دولس چی نیروانی کلی فراک ده پیلی من او سلوه نازل کلن چما ای ذکی ویلیو کنا و آتاکم ما لم یؤتی احدم من العالمین چدا اللہ وی تاسو لمی دا سی در کلل چدا می اچھا لندی ور کلی خوا ورنہ ور خدا امت تکنا ونا دا دی سوک نوی چی غیب دی باندی ور شدک چی غیب منو سلوا خوڑلی وی منا داگه تا جزی فضیلت وی جزی فضیلت جزی فضیلت سا فضیلت نده کلی فضیلت خوا ها کلی فضیلت دی امت تا حاصل لی خوا وما ظلمونا اللہ ویزا مونگی خوصا ندی کم کلی چی دیوی چی مونگ منو سلوان خرو مونگ لذت مکی سی دون پکار دی من بق لی ها وقصائها وفومها دیو اللہ وی گورا کتاسو طول مرمن و سلوہ خوارو اللہ ای زمان پا خزانو کسا کمی نراتا زمان ایسا ندی کم کلی لیکن شو پا خپلو زنو باندی ظلم کون کیم ولی سمرلوی نعمت پری خوزا من و سلوہ کو اسمانی رزقو چرت اسمانی او چرت زمکی توبتو بل دار چې به تکلفا ډډه باندې والی وا او منو سلوا براتلو درې مدادا چوم خوراکو او علاجو مرزونه بیا نو په بدن کې چې منو سلوا رااله یې خدای بندیانو داسې نعمتوم پرې خوځو امعجزانو خان نعمتونه ذکر شو نو عذاب ذکر کوي چې دې نه شکر هم کړی وي عذابونه پیراغلو یاد کا چې ویلی شو دې ته چې زه اوسه په دې خار کې او قران ته کې وته ویلو چې ادخلوا داخل شي ځکه هغه مقام چې لکه د جنگ او جهاد د پاره وتويخه او دا چې وتوي دا واخد چې ملک خپتا شوی دی دشمن تنه تختې دلې دی نو الله وی زه کنه اوس پکې اوسه ملکم دل درک خپل نو زه اوس ال تکې اوسه ډیره خسته زمکه ده اوسه په دې خار د بیت المقدس کې او خریز دین حیز شیتم چې کوم زم خو خی وقولوا حته لیکن چې نه نوځه دی خارتا یا دی جمعتا نوای کلمه د بخشش حته ریجیدو ته وی کنه ها چې الله زمون ګناونه اوریږي مسالتنا حته زمون سوال د بخنی دی ها ها وادخل الباب او داخل شه دی دروازه د جمعتا سجتن عجزی کون کی سرونخ کتا کین دا عجزی دا کندی تیسی جدوی خوا نغفر لکم بخنبوکم تاستا خطیعاتکم دا گناہون استاسون علتے خطوایاوی لو خوا اگا عام لبت او دلتے خطوایاتوی یعنی اگا بعضی گناہون چی تاسو پیڈیر پریشان ہے خوا دور خو ندی کنا او چی چا گناہ نی کرے سن عزیز المحسنین زیاد بکم اجر ذنیکان و خلقو وبدل الذين ظلموا منهم اغي يوكار سمونو کها دوالکار رت کلل چي الله تاسويلو چي داسي وای مونږ له دغه ناراضي مونږ له هتو ته ناراضي اځه مونږ نه ير شو صبح او تاسوي چي داسي داخل شي سرونخ کته کې نه مونږ له دغه ستلل ناراضي مون غټول مر خړپو سکړی دي نور په دې طریقه داخل شو. بخاری وای بدل کو اوی کسانو چې ظلم کړو په دې کې قولن د الله غ قول هغه حتو دنیا بدل کو پسو غیر الذی قیل لهم وغستو غیر دا غنا چې دې طویل شوی وو یو دا چې حتو تن غنم نون و سر زیاد کو نون سشی دی گو خونه نا دلال دین داسی محفوظ دی کنا داسی محفوظ دی لکه دی انسان دی بدن تا گورا چی دا بدن اللہ پورا پیدا کرده کنا اتاسو لی دلی دی بازو خلقو دی پینزو گوتو پزه باندیسو شپک گوتی شپک مصور بدخکاری دا خست گران دا یو گوتا زیادتا شنو لاخ شوا لاخ نشوا کنخا زیادتی پکر آگئی اللہ چی کم پیدا کرو دا غینا زیادتی را آگئی مصور بدخکاری هر مشینری چی کنا اگا پا طول پرزو باندی برابری نکار کئی چلی گی او کتابا کی او پرده بلاو ننیستا چی گلی ساستا دی گلی کی خودا چی دی کی دا دا سروز رو میخ دی دا پکی چا تزایکا سڑی مالا نا بوئی چی قطعا دماغ خراب دی دا چی پکی دا زایکم نو گلی بکار پری دی وی اگا پخپل پرده پرده اتا پکی بلشی زایدانه کی گی دقه سه اللہ خپل دین پورا را لے گلے دے دیکھ دے یو نون زینشتا نو او خلقو با کیا گا پڑ پڑی را مندلی دی چی خدا ہے توبا دا درو دی تاج دے او توبا غیر اللذی قیل لهم فارسلنا علی امرج زمین السمائی پس رولی گمونگ پدی باندی او قهر دا سمان نام بما كانوا يظلمون دا بیاو تاوی خواه ظلمو او بما كانوا يظلمون ظلمو کنا ظلمو در اجزن اللہ تا علم دے سوکوی طاعونو طاعون خدای دے راتا نخی چی دا لسنگا مرضو خواه مرض دیتوی طاعون دیتوی اوبا دیتوی چیر سوک بیوینی چی سار بی پا دی سٹ باندیو دا نوخی جی اچی مازیگر کی گی نخپی بے وزولی دیتا مرض ہوئی دیتا با ہوئی خواہ اگر پت پناشے نہیں چی تب چک اپ کے پتنزی بولت اب اکسوک دے اگر دیتا جت نہیں اوی پدرگون جنازی باوتی رجزم میں نسوائی بما کانو جز موسیٰ علیہ السلام حال ذکر شو چی دا پدی صورت کی وما نمونوا ذا قومنو هلاك شو ولي نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام قومنا صلورم ذا لوت علیه السلام پینزم ذا شعب علیه السلام اشپگم ذا موسى علیه السلام اوام پا کیا غیات بساتو خوا شیطان چې اوس یې ځو نکړه کنه الله تعالی چوزا دا پکې هلاک شو و هلاکت و قومونه هلاکت شوی دا ختم شو و د دین رستو با اغا نور ذکر کئی پینزو چه دول اس پورشی کنخا نگو ریو خدا ذکر شو مخ کی ذکر شو قوم یعکفون چه اغوانو تپراتو او مخ کی ذکر شو کنخا بلور پسی ذکر شو اصحاب العجل چه اسخی عبادت کڑو نا علاق شو کنخا نو نه شو او دا ذکر کې اصحاب السبت نو دې سره بلس پوره شي ها ادو بیا نور ذکر کوي نه برک یول سولی فانزلنا علی الفارسنا علی رجزا من السماء بما كانوا یظلمون دې ته محرفین او مبدلین وای ها چې خدای دین یې بدل کو نو پا دیم عذاب راگه کنخا نو دو پاتشو یو صحاب السبتو او بل بلعام ابن باعورا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تپوسو کاد دینا پا حق داغی کلی کی چه بغانا دا دریاب باندیو گورا دیتا اصحاب السبت وی دی یهودو با دا خلقونا خبر پتولا وی ننا دا چاویلو چا زمانگ دا مشران نا دا غجور شیو شادوگان کنا دی با دا خبر پتولا چا دا اسی خبر دا اللہ رب العزت وی دا اسی خبر نا دا دا قوی خبر دا دلتا تفصیل کئی او دی ابادو هغه وخت کې وتا آیله خار ویل شخه آیله دا دریا په غاړه وکنه کچیانو زمیانو سره کار اوس وتا عقبه داوود وی نوم یې بدل شوی دی عقبه داوود تپوزو کړه د دې بنی اسرائیلو نن د دې يهودانو نن د خپل مشرانو په حق کې دا هغه کلی چې او په غاړه د دریاو اذ یعذو نبی سبت اخکار به کو پرد خالی استاتیم حیتانم یوم سبتم کلا چراتل وزیتا میان دزی پرد خالی شران وګورو ته خکارا پسر دو بو باندې ها او بو بنخکاری دمر میان بو ها دخالی پرد باندې و یوم لا اثبتونا او اگر ات چیزی بے تعظیم نکو یثبتون مانا لا یعظمونا دیکھ با دخالی تعظیم کو نوچه نور وزی باشی لا تاتیهم نبرات للمیان دی تخکارا کذالک اللہ ای دا زمان کار دی دا زمان امتحان دی خوا دا اللہ امتحان دی خوا چالا پا یو شکل و چالا پا بل شکل دکه دیده کې تپوس چیو یا دا مالک ابن دینار نا یا دا بل نا شیرا قرآن کی دا سشتا دے چه الحرامو یعطی کا جزفن جزفن چه دا حرام متا تا دا سرازی لکه دا سمندر چه چپی ہوئی ورگت والحلالو یا لا یاتیک الا قوتا او حلال کی راضی نو ی یوان والے ځن والے الک واخل کنا بس وی ځن مولک کنا انن بس دا قوتا قوتا نو هغه ته دا آیات وی چې دا دې کنا ها تراشه دې حرام تو ګور شران چپی دی اولا یوم لا یثبتون لا تاتیم کذالک چې دا خالی روز بنوا نو په دې نور روز کې هم یې بالکل په نظر نه راته تا ورپسې ډېری کونډي او جالو نه ګرځول خو مې بنوخه د قحال حلال رزق ډیر ګران دی، ته به کونډي ګرځې، ته به څه ګرځې، خو حلال رزق پتا ته دوره ملاویږي چې هغه وخت به دې پتیریږي. الله وی کذالک، دا زما شان ده. نبلوهم، امتحان کوم په خلقو، بما کانو یفسقون، اسی نکو ما خودی نافرمانی کئیم. اللہ وی دی نافرمانی کئی ما اتویلی چه مکو ہے مکو ہے نو چه کئی ہے نوی اللہ وی دی پی امتحان کوم چه ورگا چه چلتا و خیمخا ورگا چه دا مال دا نواخلم چه بیا چه گڑی وڑی ویخا او غگیگی نا دیر خلق غگیگی بیاخا بما کانو یفسقون. اس پدی کی دری ڈلی جوڑی شوی پدی بنی اسرائیل داود علیہ السلام یو ڈلی آغاو چی غیب احکار کاؤں آو احکارو کنخا بل آغاو چی غیب امانا کولا چی مکوئے مکوئے دریم آغاو چی غیب دیتوئے چی مڑا مو آئے ور تا بس پریدا خودے بے غرق کی پریدا مو آئے ور تا زکا چی ویلو تا سپیدا نکی نو وګورو تا نو چې کوم قوم ته دعوت پیدا نه ورکي نو مکه هوا ته دعوت دا کوم ځای راغلی دا خو نه پخوانو امتونو کې دا د مفسرین خپل ویز قالت امت منهم یاد کا چې یو ډلې د دینه دا غدي ښه دا دي چې هغې ساکتینو خاموش نو دې نورو ته وي لما تعيذون ولي وعظ كوي ولي نسيت كوي ولي دعوت ور كوي قوما الله مهلكهم دا سي قوم تا چله هلاکی پدی دنیا کی او معذب او عذابا شدیدا یا عذاب ور کو ان کے دی تا عذاب سخت پا اخرت کی او ذی دعوت لگو سم ډیر خلقی کنا مونږ ته وی ډیر اسدان سره کړه تا سو ډیر درس نو وکړو اډیر بیانو نو کلو ډیر کیسټ ډکه شو ډیر کوسوک منینا نزان سره کړه مړه پریده وې دا دا هغه وخت هم دا سوخه هغه ته وې ځان سره کړه وې او دی هلی جوړ کړي وکنه چې مې با نو دیو دا خالی پرز باندې کونډې منډې دا کې خو د کنه په مې ته وسنوي چې توار روس بشنو بیا به راواغست ګورو تا دې ته هلوي هغه هله چې حرام په ځان له حلال کې نو دا شته چې تا حرام حلاليږي دا د خلق کینو اول بنی اسرائیل کو له اوس به ذاتيان کويخه دې یتیم مال حرام دې اديو ته په پا جنازہ کے چل جوڑ کی خواہ خواب ایدہ چل کاؤ ایو تبخلے بل تبخلے ویدہ وزمونگ دا پار حلال شا دوائے کم دین دے خواہ چپا ہیلے باندے زاند لا اچھا با زکاة تا ہیلے جوڑے کڑے وی زکاة تا ولی چپا ویدہ وچے میاں شرا روانا دا نو دغا دے کہ بے مالی یو لور کړي بل لور کړي چې بیا به مال په لوی اختر کې راکې ها بل لور کړي نو ځان زره زپړې نه خو دو نو چې سعی براغه دوی ما سره اوس نشته په ما ځان له زکات کیږي نو نو چې اخ به تیر شي نو بیا به مال راځي دا څه یو هیله نه ده کنه ها نو دی وی ولي واز کوي دا څه خلق قالو اوغه مبلغینو معذرتن الی ربکم دزیده پار دعوت ورکو چوزر پیش کو خپل رب ته که قیامت کې الله تپوزو کی چتا سوولی نمنی کول مونږ بسو وایو دا په مونږ لازم دی دعوت بکې نه یان منکر بکې کنه ها ولعلهم یتقون اسپتلا کدی توبه باسی نو خبر نه کيو پکې سم شنو خبر نه مونږ زکه دعوت ورکو ها دا دری قسم شنو کارکون کی آخو جوڑو ظالمان او بیانون کی دا هو پاک خلق ادریم پکې دغه هه والا خلق او چې صلوات دغه کوي په دې باندې اثر نکوي او خدای دې غرق کی اخیری به کولې ها. فلما نسو ما ذکرو بی کلا چی پری خودو اغا وعظ و نصیت چی بار بار زیتا پاوی سر بیان کرشو عبرتور کرشو انجین اللذین آین هونانی سوی قرآن تا گو رہے خوا خلاص کرمونگا اغا کسان چی غیب منکو لاد بدین ین هونا انی سوی چی نحی ان المنکر بے کولا دغا اللہوی من خلاص کر خوا واخذنا الذين ظلموا اوني والمنغاو کسان چخکار بے کاو ظلم بے کاو بیعذاب بئیسن پڑیر بد عذاب سرا بما کانو یفسقون دا زکا چنا فرمانی کولا نبازی ہوئی چدا ظلموی دغی طویلی چدا دیئے منی کولو چمکا وے ہوتا گورز خلق منی کو چمکا وے ہوتا تبلیغ نے خلق منی کو چمکا وے ہوتا نو ددی عذاب ندی معلومہ ددی عذاب ندی معلوم چیزی بکم کسم عذاب سر عذاب شو خوا اسے رب بئیسی اویلی دنو ویدا عذاب قرآن ندی ذکر کرے خناکار و طویلی دنو بے عذاب بئیسن خواہ اما کانو یفسقون اگو رضی سرے ظلم امنے ذکر کرے یفسقون یویلی خواہ اس اغبل عذاب چچاہکار کو دا غیغ عذاب سنگو اغداد فلما عطاو کل چغی سرکشیو کلام مانوهو عنو دا اغی دعوتنا چغی تنہی عن المنکر وی نوهو عنو دا نہی نے انکارو کو اوی منگزی تا کونو قردتا خاسئین شیش آدوگان ذلیل دا اغی عذاب شن نیو ترتیب دا قرآن دا سی دیکھا دریوالو لے خبر ذکر کرنا چاہے یو خو انجینا یا نہونا اگی نہیں کو لکنا اگا بلچیو نو بے عذاب بئیسنو گوری جسا چلے وہ سارا کرے دیکھا تب قیامت کی پتہ لگی او دریم چیو نو کونو قردتن خاسئین شو بل قول لہم فسرین ازادے چنا دا یو عذاب دی خو بی عذاب بئیسی نو تمخ کی ہوئی انور مطلب تی نوم دادی چی کونو قردتن قاسئین خواہ خواہ نو دا دو حال معلوم شو او دا یو نا چی چا منا کولا دا غی حال معلوم شو چی انجین اللذین اغی خو نای کولا کن اخلاص چی چا اخکار کونو دا غی حال معلوم شو چی کونو قردتن قاسئین خدا غدری میں ڈلی پکے پتہ ہونے لگی دا نبازی مبصرین خوی ابن کثیر چی بس اللہ دو نمن وانغستا چی دی خلق نمغستل ندی پکار دی خاموشی کری وان نو دین خاموشی پکار دا دی پکے اللہ دو عصابی نخا او سوک داسی دی چی اغیی دماغ کے سر لگئی چی نا دا پا انجینا کی راغلی دی دی اغیی سر دی دیم نجات مندے دی میر دا خواست خبر دا چی الفاظو تاو گوری نا اغیی انہاو نویلی انہاو نا نا دی ناہی کولا دی خو ناہی نکولا یو خلق منی کاؤ نا سنگے دا ناجین سر مرگری کی گی وَيَتَأَذَّنَ رَبُّكَ یاد کا چیلان کڑے اور افستا پتورات کی لے باسن نالیم چې خامخ الله برالیږي په دې باندې اله یوم القیامت تر قیامت پورې په چا باندې په دغه هیله ګرو او ټیک دا څو شادوګان فلاړ ختم په درې مرض ولیکن داغي مرګري خوم نور په دنیا کې وکنه هیله ګر يهوديان زغی په حق کې الله دا اعلان کړو چې را لګي په دې باندې تر قیامت پورې هغه څوک یسومهم سوء العذاب چې رسی و دې تا ډیر بد عذابونه ناکار عذابونه حضرت قتادوی یبعث علیهم الحی من العرب چرا لیگی با مسلط کی با پدی باندے قبیلی دا عربو قبیلی دا عربو فهم فی عذاب منہو الی یوم القیامت دی با داغین پا عذاب کی کا نخوا تر قیامت پوری نو صحاباو پا وقت دقا چلو خوا سو پوری خلفاو صحابہ اکرامو کنا نو دا یہودیان ذلیلو پا دنیا کی دی سرنشو چتو لخوا بیشک عرب ستا دیر زن عذاب ورکو ان کے دیں سوک چے انکار کئی اعراض کئی او بیشک عرب ستا بخن کے مہربان دے سوک چے بندگی کئی و عاجزی کئی وقت تاناهم فی الارض اماما داغا تقسیم دے دا تذلیل او دا ذلت جدا جدا مکڑو دی لرا پزمکا کی ٹولی ٹولی امتنا منهم الصالحون بعضی پدی کې نیکانو مشتا ډیر کم دینو منهم امنهم دون ذلک او بعضی دینا غیر خلق دي بدان ګناګار ظالمان او بلونهم بالحسنات والسيئات مونږ از میختونه کړی دي پدی باندې کلا په خوشالو سره او پلا کلا په سختو سره دا الله امتحاني کنه حسنات او سيئات راولي اپا دی که مطلب سی لعلهم یرجعون دید پارا چی توبہ و باسی یو مانا لکو فرو شرکنا توبہ استل یرجعون دامن یا دید پارا چی روجو کی قرآن و سنت حق تا توحید و سنت دید پارا اللہ امتحان نکی پا خلقو خوا اس حال ذکر شو بنی اسرائیل حال ذکر شو نو اس خبر دی امت لرالا دی امت لا او چی دی امت کی کم بنی اسرائیل و اہلی کتابو نو آغا یادی خوا فخلف من بعدهم خلف پاتشو پس ددغی اہلی کتابو بنی اسرائیل نا اہل خلق خلف نا اہل سرکشا او منکرین مجرمان دا پاتی اغی تخلف ہوئی خوا کشاف ہوئی هم اللذین کانو فی زمن رسول اللہ دقد نبی علیہ السلام وقت کیچو دا یادی بنو قریزا بنو نذیر نور ورسل کتابا ویغستو کتاب دمخ کی مشرانونا او دا آباو اجدادونا تورات و تپات شکن دا اخپل مشران او دان تاوی چه مونگ وارسان یو او مونگ تا تورات پات شوید او دان بیڈی روچت گانو لیکن عمل سنگ دے نو عمل دا دے یا خذونا عرضها ذل ادنا اخلی اخلی سامان دا دی دنیا دنیا خوخ ده ده دنیا مال دولت خوخ ده ده دنیا بادشاہ ہے و صدارتون و وزارتون خوخ ده عرض حاضر آدم عرض یاو طویل او جساس وی روی انہو الرشوت علی الحکم چی پیسلی بے کولی نمخ کی بے وسر خبر اکڑا چی سورا برا که سورا اول خبر به دا کول عرضه هذا الادنى چې دا خوري رګرانه فیصله ده دا خوري مشکل خبره ده اپدی دا خو وزه داس نشم کولې دی ته وزه دغه کوما شنه چه بس کوما خو داس شنه چه چلاچیم پکیه او پودینوم پکیه یا خدای تو دا څنګه چه ده نوی دا دماغو لپاره فو انو دماغ پا دی خرچه نکیگی یا عرضه هذا الادنا دیتو الرشا والمکاسب الخبیصه قرطبی وی خواه رشوتونا او حرام حرام کارونا خواه بچه باوتاوی چه تاسو خوستازان یه تاسو لیر ناروا کوه تاسو ولی رشوت اخلی گرده خو حرام شیده خواه اتاسو ولی دا شکرانی و نظرانی و دا سیدون اخلی دا خو حرام دی مغی سر جوابو کنه خواه و یقولون اوائی خلق تاب جواب کی سیغفر لنا منتو بخنوشی کنه اللہ غفور رحیم نده وی دا خو دیر آسانه دا سیغفر لنا منتو بخنوشی کنه مونگا دیرو چت خلقیو دا انبیاء و اولادیو دا با جوابو خوا دا خبر دیر زهریلا دیر خطرناک دا زکر چی دا چاواو ری دا نام گم راه شو بس اگوی دو با لگیای من دا سال تر ماخام پوری با ناروا کوما حرام با کوما ابیا ماخام ویما چی سیوغ پارو لنا اگوی رسوم را ناکار خبر دا د بدعت دا کار دی کنه کبه دتی په خپل توبه وباسي نو ځکه نه قبليږي چې خلکو سره واسي یګره الکه تا چې کم خلق گمراه کړي دي په دې باندې چې سيو پرولنا هغه سره واسي دا غي لپاره بم توبه وباسي نشي کېږي وياتي معرضم مثلهم الله یې ما په ازمیخ کړي دي دا سیغ فرولنا دے پا دروغ وائی ولی کچر راشی دیتا سامان دا دنیا و مال دولت دا دنیا پشان دا دی بیا دا غسی مقراشی چی پا اغیی که حرام و حلال و هر سپا کی گنا نو یا اخذوهو انکار تے نکی مختناری یا اخذوها اخلی پا خید اسبان دے اخلی او او الحمدللہ و سرومی خواہ زمرا پا دی دنیا مین دے خواہ یا خضو کما خضا سلاپهم قرطبی ہوئی چیزید مشرانم داکارو خواہ نردی مولانو کار دینا پی پینزکا لپسو الیکشن او اٹو نرازی کنا دی بیاراشی او دریگی یا خضایتو یله کته مور شوې نه اله نه دا خدای سره سمره دوکا ده او د دې جوابونه دي د دې یو ټکی چې سایو غفر لنا نلمبې جواب دادې الم یو غزالیم میثاق الكتاب ولې نو اغست شوې په دې باندې په خوا دا په کتاب د الله کې الله یقولو علی الله الا الحق چه نبوائی پا اللہ بانده مگر رشتیا تا دین خوادی اغسط شیوی چه گوار دروغ بنوائی پا اللہ بانده خوا حرام تا حلال و حلال تا حرام نبوائی گا و درسو ما پی او درسو نیم پا ککڑیو در تورات مدرسان دی لستی دی خوا دا وزم دا حل لی خوا قرآن بوئی بخاری مسلم بوی او عمل بے پی نئی خواہ ایلکہ دا حدیث تا لما خیلہ نور آگلے چی پیغمبر وی چی چا آوازو کپا جماعت کی دروک شی خدای وقت اوائی چی خدای دی در نکی دلا دا تولی آوازو نکے دا حدیث تی ابو داود کم نولی دلے دا ټول گورا او پیغمبر نوی لی چی گورے قبر بنا پخوای کچا بے پریدے او دا رسمنا رواجونا من کوئے دا تخو ناس تے بخاری لوئے و دا رسول ما فی خواہ درسونه کړی په هغه لوستي وغه چې په دې کتاب کې وو ودار الاخرتو خیر للذین یتقون الکتا جنت پتامه الله یې جنت تمه مکه ولی کور د اخرت ټیک ده ډیر بهتر دی خدایغه چا د پاره جزان ساتي د حرامونه ځان ساتي د پردی مالنه ځان ساتي د شکرانو د نظرانو نه یتقون ان حب الدنيا خازن ویخه ګور دې کې روح المانی لیکلی دی چې دا واقعا چې قران ذکر کړ کنه چې سره د علم نه مالونو تلاسه چې حرام او تادان ګوري کارسی وی هاذا حال کثیر من المتوسط متصوفته دا حال وی زمونږ د سوفیانو سیبانو دی رأینا مونږ په خپل لیدلې فإنهم يتحافتون على شهوات الدنيا دیوی دنیا په دی خواهشات باندې ځي پراته دی لکه تحافت الفرش على النار لکه دا پتنګان چې په دیو باندې را شغل کیږي دا سوي په دی په دی جمعه ما خامون ور یا خدای ته مونږ واړو هغه مشو دو درې شویو نو هغه امام استاد یو کوته جماعت کې غنو نو هغه مشر وی کینه کینه وی اجازه راشنه بیا نو چرګ دې رستره نه راو کوته هغه ته وی ته وخت کوم دی وی بیر هغه پلان دې راته ویلو نو البته تلو مان بیا دا غینه چې پاره شوم دا دی بل یو کور هغه راته ویلو نو البته تلو مان اغه وی بس کې کنه نزل ته سکه وسو وینما وی چې څه دوا به وکو کنه یا خدای توبه دال نه ښه دومره نه دی خبر چې په یو وخت باندې ته سوره ډوډۍ خوري نه پاتې کېدته ما یتها فتون او یقولون وی چې نه ذلک لا یذرنا مونږ ته وی د دې څه نقصان نشته ولی لأننا واصلون مونږ رسیدلیو الله ته مونږ پاک خلق یو منځونه کو استادان یو او دا کو دا او دې بعضو نه مدام او رسیدلی روح المانی وی چې یاکل الحرام صرفا صرف حرام به خواړو بالکل پکې حلال نه ها او یې به چې النفی والاثبات رافع ضرره ویدہ کلمہ ندا لا منسوخ شویدہ کما کلمہ لا الہ الا اللہ رافع ضرره دا نفع اثبات پخواه وزدہ کلمہ منسوخ شویدہ فو یا خدایت ویو خطان فائشن وزلال بین اعاذن اللہ تعالی من ذالک روح المانوی چی خدایت منددی نوساتی خواد دا اللہ خواد والذین یمسکون چڑی ډیر بیان وشي کنه نو خلق لدا حق پرست له پړو کې دا پیدا شي چیر حق پرست بګې نو چرته بالکل الله یولي نو پکې توګه کېدا هغه کسان چې مانګولي لګي دا الله په کتاب باندې قران یې راغسته دي دا قران خدمت کوي دا قران اشاعت کوي یمسکون خو بی علماز نه دی واقام الصلاتا دمانز پا بند دی و صحیح طریقہ منز کئی بدعات پکی نکی رسومات پکی نکی پیسے پی ناخلی خرسی ہے نا جدی وقت کدا یو منز پسو دی نو تا اس تا پوس نیکڑے بس دنینو کی خو یو منز پسل روپے دی نظروہ دی پینزس و جوڑی کنا ادمیاشت تینا 1500 جوڑی گی خدا چه تا دیر کم خلق دے ذکر روز داویر سگران شو نمون 1200 شو واقام الصلاة بابندی کی زمان زپین زوقتا الله وی انا لا نضيع اجر المصلحين مونږ خو نه بربادو اجر د مصلحینو دي تعالی مصلحین وی دی ها چا چې قران په لاس کې راغسته دي خدمت کوي او سنت باندې عمل کوي نو الله وی دا مصلحین دي مونږ دې اجر نه ضایع کوو دنیا کې او آخرت کې خو ورکو بوله ها دا یو جوابو چیرور چې ته وای چې غفور الرحیم دې بخنه بوشي نو په دې کتاب کې تاسو نو وعده نه واغستی چل یقول الا الحق هغه وعده سره وسه چل کې ها دویم جواب یاد کا چې راوچت کومګه اگر د پاسا د دې بنی اسرائیلو چې دې تورات نه مان کنه الله په غر راوچت کو څنګه فوقهم د پاسا دینا کنو ذلتن تابوی دا وریز دا دا وریز دی پشانتی بی دا پاسا وخا وزنو انهو واقعن بیم او دی یقینو کو چه بس راپریوت پا مونگ باندی شکی مگی تی رو دوری دی خا انهو واقعن بیم خا نالاوی دغا وقتی مورتاوی چه منه کنی منه وای کن تورات منه کنی منه اڑو مام پچا کہے کہ مړو ما یې کنه خذو ما ته نا کوم واخلې هغه تورات چرکلې مې تاسو بی قوتن په عمل سره وذکرو ما فيه او یاد کړئ هغه سوچ په دې تورات کې دي لعلکم تتقون یو معنا د دې لپاره چې بچې د دې عذاب نه د دې غر نه باندې بچ کیږي چې زماده خبره هم نه ښا ادیوی سمعنا واسوینا دا خلق دنو خواه دا عذاب پدی نالاوی چطا سیغو فرو لنا ویکنا نو تا دانا یادای چطا غر بیا سن رو چطی دو چطا اللہ دا سی بخنا کئی پال آسان بانده بس کار سکینو کوا نا دا تا چاوی نو خواه خلق مگم را کوا چطا بس کار سکی کئی با او ای بچه اللہ غفور رحیم دخوا داو تا دی لار خولی وخوا دا اگر دولو سو قومن دا ذکر شو یولس خوا ادولسم رستو برازی بلخوا و آخر داوانا